NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Op Giro 555 voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië is tot nu toe bijna 55 miljoen euro opgehaald. Minister Schreinemacher heeft namens het kabinet nog eens 10 miljoen euro toegezegd, bovenop de 10 miljoen die al eerder werd toegezegd. Rond deze tijd eindigt de Nationale Actiedag met een gezamenlijke uitzending van NPO, RTL en Talpa. Die is op NPO 1. Bij een bootongeluk voor de kust van Libië zijn gisteren 73 migranten vermist geraakt. Waarschijnlijk zijn ze verdronken. 11 lichamen zijn tot nu toe geborgen. 7 mensen hebben op eigen kracht het Libische vasteland bereikt. In Suriname is de Nationale Partij Suriname uit de coalitie gestapt. De sociaaldemocraten die werden na eigen zeggen te weinig betrokken bij regeringsbesluiten. En veel beslissingen die werden door de partijen van president Santokki en vicepresident Brunswijk genomen, zonder de coalitie te raadplegen, zegt een Surinaamse nieuwswebsite. En boven Kiev zijn 6 Russische ballonnen gespot, zegt Oekraïne. De meeste die zouden zijn neergehaald door het leger. Volgens Kiev probeerde Moskou met de ballonnen te spioneren. Eerder werden ze al ingezet als afleiding voor luchtafweer. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met live sport en de finale natuurlijk van de actiedag voor Giro 555. We volgen tennis bij de ABN AMRO Open in Rotterdam met vanavond op de baan Tellen Griekspoor. En Champions League voetbal ook vanavond weer met onder meer het duel Dortmund-Chelsea. En na 9 uur een tafel met gasten over de rol van vrouwen in de Dakar Rally en een familievoorstelling over vreemde vogels. Goed, zometeen gaan we even kijken hoe het staat bij Giro 555. Daar hebben we veel aandacht voor vanavond. En zometeen gaan we ook contact zoeken met de organisatie die verantwoordelijk is voor de zoekhonden die actief zijn in Turkije. De verbinding daarmee die verloopt wat moeizaam. Dus we gaan even kijken of we die verbinding alsnog tot stand brengen. In afwachting daarvan doen we eerst muziek. Maneuvers in the dark and so in love. Goed, we hadden het al beloofd, aandacht voor Giro 555. En daarom zoeken we nu contact met Beeld en Geluid, met Kees van Dam in Beeld en Geluid, hier in Hilversum, omgedoopt tot het actiecentrum, dat weten we, vanmorgen om 5:55 begonnen. Dag Kees, even laatste stand van zaken daar. Ja, ik zou zeggen een hele hartverwarmende bijeenkomst, hè, met al die BN'ers. Ik zie nu de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb bijvoorbeeld, eerder zijn Haagse collega Van Zanen zag pianiste Iris Hond, radiopresentator Jurgen van den Berg. Kortom, allerlei BN'ers overal vandaan gehaald om de telefoon op te nemen. En ja, dan hoor je soms, oh, wat aardig van u, meneer of mevrouw. Want dan heeft iemand bijvoorbeeld €250 of €500 overgemaakt. Die BN'ers hebben bij zich een soort bordje. Daarop staat wat het allemaal zo'n beetje kost. Ze kunnen de barmhartige Nederlander die inbelt ook nog een beetje helpen. Een warme deken, €5. Een maaltijd voor een gezin, €10. En als je het wat te doller wil maken, de verwarming voor een tent, €55. Ondertussen loopt dat op en ik kijk naar het bord. En ik weet dat daarop moet staan, het is nu eventjes weg, maar daar moet op staan €54 miljoen. Dat is op dit moment de tussenstand en dat is inclusief die 10 miljoen van het kabinet en de ruim 8 miljoen die door de Nederlandse gemeente beschikbaar zijn gesteld. Ja, je zegt het al, voorlopige tussenstand, want de actie gaat daar nog de hele avond door, hè? Ja, ze gaan in ieder geval wel een keer op die rode knop drukken. Dat is trouwens een heel versleten ding, want dat heeft inmiddels al de nodige acties meegemaakt. Oekraïne, Haiti en nog heel veel andere acties. Dus hij ziet er een beetje versleten uit. Maar straks gaan ze daarop drukken en wel om 10:50. Over anderhalf uur dus. En dan weten we wat er tot nu toe hier is opgehaald. Goed, dat is zometeen om 10:50. Dankjewel voor nu, Kees van Dam, vanuit Beeld en Geluid. En vanzelfsprekend zult u hier op deze zender ook op de hoogte worden gebracht van de opbrengst. En hopen we ook contact te zoeken met iemand in Beeld en Geluid die met dat geld hopelijk heel veel mooie dingen kan gaan doen. We gaan verder met het ABN AMRO tennistoernooi. 3 Nederlanders in actie vandaag in Rotterdam. 2 daarvan zijn al geweest. Eentje gaat zo meteen spelen. Mark Brasser houdt het allemaal in de gaten. Mark, goedenavond. Goedenavond. Botik van de Zandschulp hebben we al gezien. Die won van lucky loser Quintin Halice uit Frankrijk. En het ging niet vanzelf, hè? Nee, je moest er onwaarschijnlijk hard voor werken. Het werd een heel erg lange driesetter. Ruim 2 uur en 20 minuten stonden beide spelers op de baan. Zoals we dat zeggen, dan een up-and-down wedstrijd van beide kanten. Heel wisselvallig dus. Dan weer mooie punten, dan weer onnodige missers eigenlijk. 10 dubbele fouten uiteindelijk voor Botik van de Zandschulp. Is wel een beetje te verklaren. Hij heeft een aantal weken niet gespeeld. Na de Australian Open niet meer in actie geweest. Davis Cup ook afgezegd in Groningen vorig weekend. Hij is op de weg terug. Dus die wisselvalligheid is wel een beetje begrijpelijk. Maar hij kreeg genoeg kansen dat je dacht van maak het nu af. En dat deed hij dan niet. En daardoor werd het een zware partij voor hem. Ja, jij sprak van de Zandschulp na de wedstrijd. Hij zei zelf dit over zijn spel. Ja, ik denk pot die alle kanten op ging. Het momentum heel vaak gedraaid in deze wedstrijd. Voor mij ook weer mijn eerste wedstrijd sinds ik terug ben eigenlijk van de blessure. Dus, 4 weken niet gespeeld, hè? Ja, 4 weken niet gespeeld, maar... De wedstrijden die ik daarvoor heb gespeeld, had ik ook half gespeeld. Was voor het eerst dat ik eigenlijk weer sinds eerste ronde Pune vol kon spelen. En ik moet zeggen, het was een beetje wennen. Het liep nog allemaal niet automatisch. Op de belangrijke momenten ook niet. Ik denk dat ik genoeg kansen voor mezelf heb gecreëerd. Ik retourneerde best wel goed. Maar nog te slordig. Maar blij dat ik uiteindelijk gewonnen heb. Ja, 4 weken niet gespeeld. Zijn vorm dus niet optimaal. Uiteindelijk vandaag wel gewonnen. Als jij het moet beoordelen, Mark, hoe ver zie je hem komen in Rotterdam in deze vorm? Ja, buiten dat hij wisselvallig speelde en dat hij vorm dus moet groeien, is hij ook fysiek nog niet helemaal 100%. Hij zit zo op zo'n 90%. En dus vroeg ik hem ook van maar moet je niet 100-110% zijn voor je volgende ronde? Want dan ga je spelen tegen niemand minder dan Daniel Medvedev. Speler die toch al Grand Slam finales heeft gespeeld. Grand Slam al heeft gewonnen, waarvan de Zandschulp 2 keer eerder tegen speelde. Weten we nog, kwartfinale US Open, toen verloor hij ervan. Dan moet je 100-110% misschien wel zijn. En van de Zandschulp, die beaamde dat wel. Die zei ook van, ik heb Medvedev zien spelen in zijn eerste ronde partij. Vond ik ook wel wisselvallig. Maar dat een hele zware kluif gaat worden, dat lijkt me duidelijk. En in deze vorm met deze wisselvalligheid. En ook dat hij fysiek niet goed is. Vrees ik wel een beetje met grote vrezen. Dan naar Tim van Rijthoven. Die werd eerder op de dag uitgeschakeld in zijn eerste ronde partij tegen Maxim Cressy. Hij verloor in 3 sets van de Amerikaanse nummer 40 van de wereld. Van Rijthoven over zijn nederlaag. Voor mij redelijk close aan, omdat je toch tegen zo'n speler... je krijgt weinig kansen, maar je ziet in die laatste game krijgt hij toch drie dubbele fouten. En geeft hij me een kans om weer terug in die wedstrijd te komen. Ik maak er geen gebruik van, dus dat is teleurstellend. Wat verwijt je jezelf nou het meest in deze partij? Ik had toch voor mijn gevoel iets meer moeten gokken waar hij naartoe serveerde. Het is heel moeilijk te lezen. Hij gooit de ballen eigenlijk alle kanten op en slaat van alle posities allerlei hoeken. Maar toch had hij wat favorietjes. Van links naar buiten speelt hij graag. En daar had ik toch wat iets vaker gewoon voor moeten gaan. Want als ik ervoor ging, dan connecte ik ook goed op die bal. Dat betekent niet dat je altijd het punt vindt, maar dan slaat je hem in ieder geval wel een voordie slaan. Of je krijgt gewoon een tweede bal en heb je kans op een passing. Dus had ik beter kunnen doen, ja. Ja, je hoort een beetje tussen de regels door dat hij had gehoopt dat er meer in zat, vanzelfsprekend. Heeft er meer in gezeten, Mark? Hij had zo'n onwaarschijnlijk lastige tegenstander. Die Cressy, die speelt eigenlijk alleen maar surf en volley. We spraken hem in de afloop nog even. Nou, dat heeft hij in 2013 besloten dat dat wel bij hem past. Hij wil ook het surf en volley weer terugbrengen op de tennisbanen. Ja, dan weet je dat je niet echt in een ritme gaat komen als tegenstander. Ook omdat het een heel erg lange jongen is die heel erg goed serveert. We worden het van Rijthoven zeggen. Ja, ik moet gokken waar die service gaat komen. Ja, als je moet gaan gokken, dan wordt het natuurlijk een lastig verhaal. Dus had er meer in gezeten. Het gaat om een paar kleine puntjes. Ik denk dat hij zichzelf niet zo heel veel moet verwijten. Hij heeft goed gespeeld tegen een heel erg lastige tegenstander. Drie-setter werd nog behandeld aan zijn rug ook. Dus hij was ook niet helemaal topfit. Dat is een terugkerend probleem bij Van Rijthoven. Dus hij moet zichzelf niet te veel verwijten. Het was gewoon ontzettend moeilijk. En hij heeft die 3 sets verloren. Had het de andere kant op kunnen vallen. Ja, misschien, maar hier moet hij gewoon vergeten en door. Dan de derde Nederlandse man op de baan vandaag. Tellen Griekspoor, die komt vanavond in actie. Tweede ronde tegen Alexander Zverev. Wat verwacht je daarvan? Ja, Griekspoor niet helemaal fit. Een enkelblessure heeft hij al een tijdje last van die enkel al een paar weken, zegt hij. Maar het is toch wel wat erger geworden tijdens de Davis Cup in Groningen een week geleden. De ene keer gaat het goed met die enkel. De andere keer loopt hij weer vol vocht en heeft hij er weer problemen mee. In zijn eerste rondepartij in de eerste set vroeg hij al om pijnstilling. Hij speelde tegen Michael Imer niet echt een hoogvlieger. Dus dat hij die partij doorkwam, oké. De vraag is, hoe is de reactie op die partij geweest? Hoe is het met de enkel? Gaat er weer pijnstilling in? En dan nog zijn tegenstander, Alexander Zverev. Ja, daar weten we ook van dat hij Grand Slam finale heeft gespeeld. Terug van een blessure, Zverev. Nog niet helemaal in zijn topvorm. We kennen misschien de beelden nog van dat hij op Roland Garros zo vreselijk door zijn enkel ging in die partij tegen Rafael Nadal. Ja, het hele jaar niet meer gespeeld. Sinds begin dit jaar is hij weer terug. Nog niet heel veel grote resultaten neergezet. Misschien dat Griekspoor, als hij topfit is en misschien met een vol ahoy. Het is nu de eerste avondpartij. Het is redelijk vol. Niet helemaal uitverkocht, maar wel vol. Hopen dat die mensen blijven zitten voor die tweede partij van Griekspoor. Want ja, hij is echt wel een publiekspeler. En dat de mensen hem dan misschien erdoor kunnen slepen. Maar ook dat gaat een heel erg moeilijk verhaal worden voor de Nederlander. Ja, goed, dat dus later vanavond. Naar welke wedstrijd kijk je nu? Ja, het is nu een partij die door Richard Krajicek vooraf werd gezien als een van de mooiste partijen in de eerste ronde. Alex de Minaur, dat is een Australier, speelt hier op het centercourt tegen een oud-winnaar Andrei Rublev. De Minaur, een van de snelste spelers in het circuit, die is zo ontzettend snel, haalt zoveel ballen dat Rublev elk punt 4-5 keer moet maken voordat hij het punt ook daadwerkelijk krijgt. En de Minaur heeft de eerste set gewonnen met 6-4 en staat inmiddels een break voor. En met 3-2 staat hij voor in de tweede set. Dus het zou zomaar eens zo kunnen zijn dat oud-winnaar Andrei Rublev vanavond al in de eerste ronde eruit gaat hier in Ahoy. Goed, vanuit Rotterdam, Mark Brasser, dank je wel. Ja, na een lange pauze begint ook voor Ajax en PSV het Europees voetbal weer. In de tussenronde van de Europa League speelt Ajax morgen tegen Union Berlin en PSV tegen Sevilla. Union is de huidige nummer 2 van de Bundesliga, op slechts 1 punt van Bayern München. En volgens trainer Johnny Heitinga staat Ajax dus voor een zware klus. Ik denk dat het indrukwekkend is wat ze laten zien. Het is duidelijk. Ze vechten voor elkaar. Dat is ook wat de trainer aangeeft. Ze strijden tot de laatste minuut. Ze scoren ook veel goals in het laatste gedeelte van de wedstrijd. En waar ze ons pijn kunnen doen is met name in de omschakeling en in standaard situaties. En wat ik zeg, het is knap hoe ze presteren in de Bundesliga. En hoe ze eigenlijk de afgelopen jaren, de groei die ze door hebben gemaakt, waar ze nu eigenlijk staan. Heitinga heeft natuurlijk een plan om Union te verslaan. Maar hij zegt dat alles valt of staat bij discipline. We weten wat er morgen gaat gebeuren. Dus wij zullen vooral heel vast moeten zijn en geconcentreerd moeten zijn. En onze veldbezetting zou moeten kloppen. En dat zeggen we ook. We zullen morgen zullen wij bijna de perfecte wedstrijd moeten spelen. Omdat we weten namelijk hoe sterk zij zijn in het omschakelen. En als je weet dat zij goed zijn in standaard situaties, is het aan ons om ze in ieder geval niet weg te geven. Een speler die onder de Ajax-trainer het goed doet is Mohamed Kudus. Heidinga noemt hem een speciale voetballer en verwacht veel van hem morgen. Wat hem speciaal maakt is dat hij individuele kwaliteiten heeft. En zeker de manier zoals wij willen spelen. En wat we nu tegenaan komen lopen zijn compacte organisaties. Hij is verschrikkelijk goed in de kleine ruimtes. Hij kan een goal maken, hij kan doorversnellen, hij kan een overtal creëren. En ik denk dat heb ik de laatste wedstrijd ook al gezegd naar RKC. Ik denk dat we blij mogen zijn dat we dit soort spelers hier in de Johan Cruijff Arena zien spelen. Dan PSV, dat speelt morgen tegen Sevilla, de ploeg die de Europa League de laatste jaren meerdere keren wist te winnen. PSV is dus gewaarschuwd, zegt trainer Ruud van Nistelrooy. Nee, het is nu duidelijk, als je vanaf 2014 vier keer die cup wint en in totaal 6 keer. Maar je weet ook hoe de spelers, hè, als je kijkt naar de selectie en wie er spelen en wie er op de bank zitten. Ja, dat is topniveau. En zo spelen ze op dit moment ook. En je weet hoe ze thuiswedstrijden zijn, zeker op avonden van Europa Leagues. Ja, dan is dat een geweldige wedstrijd voor ons, om morgen ons te meten. En om ons op ons best te laten zien, om door te komen. Dat is natuurlijk het doel. Voor Luc de Jong is de wedstrijd van morgen een speciale. Hij speelde 2 seizoenen bij Sevilla en bezorgde de club in 2020 de Europa League door in de finale 2 keer te scoren. Hij denkt met warme gevoelens terug aan zijn tijd in Zuid-Spanje. Ik kende de clubs weer natuurlijk toen ik hier kwam. En wat erbij kwam was dat het een prachtige stad was. Dat wist ik nog niet. Het klimaat was natuurlijk mooi. Ik heb heel veel mooie momenten meegemaakt hier. De geboorte van mijn eerste zoontje ook in Sevilla. Het blijft een speciale plek in mijn hart hebben. Ja. Allemaal leuk en aardig, maar morgen gaat het om de punten. Na een mindere fase speelt PSV de laatste weken beter. Hoe vindt de Jong dat zijn ploeg ervoor staat? Ik vind dat we er ook goed voor staan. Natuurlijk, we hebben wat mindere fases gehad, mindere wedstrijden. Maar we hebben goed vertrouwen. We spelen nog in alle competities mee en om de prijzen. En daar hebben we gewoon heel vertrouwen in als team zijn. De wedstrijden van PSV en Ajax zijn morgen te volgen hier in Langs de Lijn en Omstreken. We beginnen extra vroeg om 7:00. Het is iets voorbij 9:15 op NPO Radio 1. De Nederlandse Signi-zoekhonden hebben de afgelopen dagen 40 lichamen onder het puin gevonden in Turkije. Het zoekteam kwam afgelopen weekende aan en zal aanstaande zaterdag weer terugkeren. Over de chaotische taferelen spreken we Signi-oprichter en dierenarts Esther van Neerbos. Live vanuit regio Hatay in Turkije. Goedenavond, Esther. Fijn dat we even contact met je kunnen hebben. Met een zoekteam gaan jullie op zoek naar lichamen, met nog altijd de hoop op overlevenden. Kun je ons eens uitleggen hoe zo'n zoektocht er nou uitziet? Ik kom net uit een huis vandaan, uit de kelders. Wat we doen is, dat is toch hoop op leven. Dus we gaan met toeters en bellen gaan we er naartoe. Dan komt er eerst een hond en die gaat lokaliseren. Dan komt er een tweede hond, die gaat ook lokaliseren. En dan gaan we met warmtebeeldcamera, geluidsapparatuur, et cetera, kijken van kunnen we dat allemaal bevestigen? Ja. En is het dood of is het levend? Ja, dat wel. Maar jullie krijgen dus een melding binnen. Dat betekent dat er dus waarschijnlijk iemand iets heeft gehoord, of op basis van wat is er die melding? Ja, dat kan verschillend zijn. Soms zijn het warmtebeeldcamera's, soms geluiden, soms gewoon... dat ze hoest hebben gehoord. Dat kan op allerlei wijzen zijn. Of dat familie gewoon hoopt en weet dat er iemand gewoon op puin zit. Ja. Is dat goed gecoördineerd? Weet iedereen dan naar wie die moet bellen, bijvoorbeeld? Het is een beetje chaotisch geworden, omdat het van het avond overgaat naar de lokale. Maar dat begint nou ook weer goed op gang te komen, die meldingen. Dus ja, we zijn de hele dag bezig om van de ene kant naar de andere kant te rijden en te zoeken. En je zegt, ik kom net bij een huis vandaan uit de kelders. Kun je vertellen wat je daar hebt aangetroffen? Ja, de hond is dus achter in de kelder aangeslagen. Er was niet helemaal duidelijk van, waar moeten ze gaan graven? Omdat de hond het uitzicht aangeslagen is. Dus ik ben zelf toch de kelder ingegaan om gerichter onderzoek te kunnen laten doen door het bergingsteam. Oké. En hoe is dat afgelopen? Dat weet ik nog niet. Ze gaan nu verder. Ze zijn daar nu op dit moment bezig. Hoeveel zijn nu met geluidsapparatuur teruggegaan. Ja. Hoeveel meldingen krijgen jullie eigenlijk binnen deze dagen? Ja, Soms is het heel chaotisch en dan zijn er meerdere meldingen tegelijk. En dan gaan de andere teams naartoe. Dus ja, toch wel minstens 5, 6 meldingen. Maar ja, een melding kan ook betekenen gewoon 10 mensen in 1 woning. Het is op verschillende plekken. Ja. Of een groot flatgebouw, ja. Want jullie moeten ook een afweging maken van kunnen we deze melding opvolgen? Of dat kan misschien niet, omdat jullie al elders aan het zoeken zijn. Hoe is dat voor jou om dat soort keuzes nu te moeten maken? Ja, is lastig, ja. Dus je gaat toch naar de meldingen waar het meeste hoop uitgevestigd wordt. Hè. Dus of geluiden of warmtebeeld. Maar goed, ondertussen, ja, ze weten dat we ook doden zoeken. Wordt er hard aan je getrokken, want ja, iedereen wil op tijd zijn lichaam weer teruggevonden hebben. Ja, ik kan me voorstellen dat er schrijnende gevallen tussen zitten. Kan je ons meenemen naar een van die gevallen? Nou ja, gisteren waren we natuurlijk op een plek. Ja, er was een melding van er is nog leven. Maar ondertussen, ja, er was een man die was al een hele week aan het wachten. Want zijn vrouw, zijn zwangere vrouw en zijn kind, die lagen onder het puin. En hij had tot eergisteren ook nog geluiden gehoord. Maar niemand wou hem helpen. Dus hij was wanhopig en huilde en trok aan ons. Ja, en dan moet je keuzes maken naar die nieuwe melding of deze afmaken. Ja? Nou, hebben we toch voor die man gekozen. De nieuwe melding heeft de andere ploeg gedaan. Die heeft levend gevonden. Zijn vrouw was helaas overleden. Ach jee. Ja, ja. Dat lijkt me. Dat is voor jou toch en voor dat hele team toch ook zwaar om te verwerken? Ja, je weet wat je voor doet. Hè. Voor de mensen is het echt heel belangrijk dat ze toch mensen kunnen begraven. Dat ze weten wat er gebeurd is. Of iemand nog leeft of iemand overleden is. De druk staat er nu achter dat ze willen gaan ruimen, gewoon ja, aan het opruimen. He, dus iedereen wil op tijd gewoon zijn geliefde terugvinden. Ja. Jullie gaan dus te werk met honden, die zijn hier in Nederland getraind. Hoe bijzonder is het dat die honden inmiddels al 40 mensen hebben opgespoord? Ja, dat is heel bijzonder, dat is heel knap. Ja, ja. Maar ja, we doen dit natuurlijk, het is dus al mijn 13e buitenlandse ramp. Dus ja, we weten precies wat voor honden we moeten hebben en hoe we ze moeten opleiden. Ja, vandaag zijn er gewoon weer 15 lichamen bijgekomen. Dus ja, ze weten gewoon razendsnel dat we traceren. Ja. Dat is wel heel prachtig, ja. Hoe leren jullie dat, die honden? Ja, als een puppen gaan, dan krijgen ze die geur al in het nest. En en dan worden ze natuurlijk helemaal mee opgegroeid. En dan worden ze heel blij van als ze die geur ruiken. Dus ze hebben er ook alles voor over. Dus je merkt ook gewoon dat, ja, ze vinden het geweldig, zo'n week. Zaterdag gaan jullie naar huis, terwijl er toch nog regelmatig mensen levend onder de puin vandaan komen, als een wonder. Met wat voor gevoel ga je dan weg? Heb je dan niet het idee van, ja, misschien moeten we nog even een paar dagen blijven? Ja, het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk om te weten dat je al binnen een paar dagen weg moet. Ja, dat staat me nog wel het meest tegen, ja. Ja, kan dat niet verlengd worden dan? Ja, we zullen het met de groep erover hebben, maar ja, de druk is ook zwaar. De dagen zijn langer. Vannacht zijn we om 3 uur thuis gekomen. Gisteren om 4 uur de dag daarvoor hebben we gewoon de hele nacht doorgewerkt. Dus ja, het wordt ook wel heel zwaar, want het is ook een race tegen de klok. Ja, dus jullie willen eigenlijk wel langer blijven, maar als ik het zo hoor, dan is het gewoon fysiek en mentaal zo zwaar dat het misschien niet op te brengen is om langer te blijven. Ja, dat is dan misschien niet verstandig. Nee. Je wil nu de race tegen de klok zo snel mogelijk doen. Ja, dat gaat ten koste van dat je niet een week kan verlengen. Ja. Je hebt gehoord wat de opbrengst is van de Giro 555 inmiddels. Meer dan 50 miljoen. Ja, nou terecht. Want het is echt rampzalig. Ze hebben het echt gewoon nodig. Ja. Ja. Het is nog gaande, hè? Dus het is nog niet afgelopen. Over ongeveer 2 uur dan krijgen we de einduitslag. Wel een nieuwe tussenstand. 2,5 uur. Heb je een nieuwe tussenstand? Zojuist, 57 miljoen. Ja, inmiddels gaan we al, dus al richting de 60. Ja. Maak je dat dan nog enigszins? Geef je dat nog enigszins een goed gevoel als je dit hoort? Ondanks alle ellende? Jazeker. Ja. Ja, mensen hebben echt heel veel hulp nodig. Ja. Het is veel groter dan gedacht. Ik denk dat het nog veel verder oploopt. Ja. Ja. Goed, en nog heel veel sterkte en vooral ook, hoe gek het ook klinkt, ook succes met de zoektocht. Dank je wel in ieder geval voor nu dat we je even konden bellen. Esther van Leerbos was dat vanuit Turkije. Goedenavond. Andy Houtkamp, goedenavond. Goedenavond. Wordt gevoetbald vanavond. 2 wedstrijden in de Champions League, zo om 9 uur. En er is al 1 wedstrijd bezig ook, hè? Jazeker. En daar staat het 1-0 voor Manchester. Nou ja, een ander, niet in de Champions League. Hè. In de Premier League is een wedstrijd bezig. Nummer 1 tegen nummer 2. En op dit moment scoort de speler van nummer 2, Kevin De Bruyne. Die scoort de 1-0 voor Manchester City. En het is tegen Arsenal. En het is tegen de verhouding in ook overigens. Want in de eerste 24,5 minuut was Arsenal veel beter. Kreeg ook kansen op de openingstreffer. Maar dat lukte maar niet. En dan is er een klein foutje. Foute paas van de Japanner van Arsenal. Die de bal zomaar inlevert bij Kevin De Bruyne. Keeper uit zijn doel. En een perfecte lop van De Bruyne. Zorgt voor de 1-0 voor Manchester City tegen Arsenal. Arsenal nummer 1. 3 punten voor op City. En City heeft 1 wedstrijd meer gespeeld. Dus een overwinning zou heel belangrijk zijn voor Manchester City. En misschien ook wel voor Erik ten Hag. Want die staat daar weer vlak achter. Nog 3 punten verder vandaan. Champions League had je het ook over. 2 wedstrijden. Borussia Dortmund tegen Chelsea. Begint om 9 uur. Net als Club Brugge Benfica. De Nederlanders die meedoen. Overigens Nathan Aké bij Manchester City in de basis. Uiteraard zou je bijna zeggen, goede voetballer. In de Champions League Borussia Dortmund-Chelsea. Allaire in de spits bij Borussia Dortmund. Dat is mooi. Scoorde 11 doelpunten al in de Champions League. Maar allemaal voor Ajax. Malen zit op de bank. En bij Chelsea een basisplaats weer voor Hakim Ziyech. Hij mag bij Chelsea dus beginnen. Dan hebben we ook nog Club Brugge om 9 uur tegen Benfica. 2 Nederlanders bij Club Brugge in de basis. En niet tenminste Noah Lang speelt uiteraard, zou je bijna zeggen, want dat is een belangrijke speler in het team van Scott Parker, de trainer. En natuurlijk Björn Meijer, het grote talent ooit van FC Groningen. Nu spelen bij Club Brugge tegen Benfica om 9 uur. Het Benfica van de oud-trainer van PSV, Roger Schmid. Goed, dankjewel voor nu. We gaan je nog vaker horen, Andy. Mooie duels dus op het programma. Even gaan we nog kijken vlak voor 9 bij Mark Brassen. Het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. Rublev, kan hij wat terug doen? Nou, nee. Hij heeft het ontzettend moeilijk. Staat een break achter in de tweede set. 5-3. Hij serveert zelf. 30 gelijk was het net. 2 punten voor de Menard om de partij binnen te halen. Nou, het is nu 40-30. Dus Rublev kan de game binnenhalen. Slaat de bal nu weer uit. Het wordt 40 gelijk. Maar ja, hij heeft het moeilijk. En houdt hij deze game, wordt het 5-4. Dan gaat de Menard zometeen serveren voor, ja, toch wel een verrassing. Ja. Dan ligt Rublev eruit. Goed, zeker. Zometeen naar 9e. Johannes de Parkiet. Zijn nieuwe familievoorstelling gaan we het over hebben. Ja, met leuk. Mark Hayema en Sistine Carillon. En over racen in de woestijn, de Dakar Rally. NPO Radio 1, podcast. De dag. In het aardbevingsgebied in Turkije begint de sfeer om te slaan. Hoop verandert in woede. We zagen ook dat hele nieuwe gebouwen zijn ingestort. Hè? Het waren niet alleen maar gebouwen van 30, 40 jaar oud. De podcast De Dag. De krantenkop zegt moordenaars over de aannemers die snel geld wilden verdienen met het bouwen van gammele huizen. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Erdogan is groot geworden op die bouwsector. Bouwen, bouwen, bouwen. Het is een van de parels van Turkije, om het maar zo te zeggen. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Zorg dat de volgende generatie de wereld kan blijven ontdekken. Bijvoorbeeld met de Toyota BZ4X. De nieuwe 100% elektrische SUV van Toyota. Je rijdt de BZ4X al vanaf €52.995. Toyota, let's move forward. Rijd de Toyota BZ4X, de 100% elektrische SUV van Toyota, al vanaf €295 netto bijtelling per maand. Ontdek hem op toyota.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooie nieuwe producten van, zoals een kaasschaaf. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten.

Er is meer Vermeer. Ga naar denieuwevermeer.nl en bezoek het 3D-museum. Beluister de podcast of ga zelf aan de slag met de opdrachten uit de serie. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. 9:04. Goedenavond bij Langs de Lijn en Omstreken. Avond vol met live sport en nieuws. We hebben tennis in Rotterdam. We hebben voetbal in de Champions League. Voetbal in de Premier League. En we volgen natuurlijk de Giro 555-actie. Goed, en dit uur natuurlijk weer veel gasten aan tafel. Mooie gasten aan tafel. Na 9:30 spreken we met regisseur Mark Haijema over de familietheatervoorstelling Johannes de Pakiet. En een van de actrices is ook net binnen. Sistine Carion is hier. Maar voordat we over de Dakar Rally gaan hebben, daar gaan we het ook over hebben. Eerst naar Rotterdam. Mark Brasser, het zit erop, hè? Het zit erop inderdaad. Grootste verrassing van het toernooi tot nu toe op de woensdagavond. Het is de nummer 2 geplaatst. Top 10 speler en oud-winnaar André Rublev. Die er gewoon in 2 setjes afgaat. We hadden een mooie 3-setter eigenlijk wel verwacht. We dachten dat de verschillen klein zouden zijn. Hadden ons voorbereid op een lange partij. Maar 2x 6-4 in het voordeel van Alex de Menard, de Australiër. Die eigenlijk gewoon Rublev op waarde heeft geklopt. Op kwaliteit heeft geklopt. In de tempo-rallies was de Australiër gewoon beter dan Rublev. En dat betekent dus dat we in de eerste ronde al afscheid gaan nemen van de nummer 2 geplaatst. Dat Rublev dus naar huis kan. En dat we Alex de Menard verder in het toernooi gaan zien in de tweede ronde. Hij gaat het opnemen tegen Cressy. Die naam viel eerder vanavond. Hij won van Tim van Rijthoven eerder vandaag. Rublev, dat is de belangrijkste conclusie, ligt eruit. Goed, Sistine Carion en Mark Haijema, van harte welkom. Jullie zitten lekker voetballen te kijken. Ja, we keken voetbal en we luisterden naar tennis. Dus kijk, we kunnen heel veel tegelijk. Een kwestie van multitasking is het eigenlijk. Ja, precies. Ja. Sistine, heb je nog wat leuks gedaan vandaag? Ik heb lekker tijd met mijn gezin doorgebracht. Kijk, dat is leuk. Dat is ook erg leuk. Ja, gaan we het volgend uur over hebben namelijk. Over de thuisblijfvader. Een boek erover is verschenen, zeg ik nu wat. Ben jij de huismoeder of heb je ook een thuisblijfvader? Nee, we werken allebei. Maar ik ben actrice, dus ik kan het een beetje zelf indelen zo bij tijd. Ja, Gooise Vrouwen, daar kennen we hiervan, hè? Ja. Onder meer. Ja, dat hoor je echt heel vaak. Maar ik zeg het maar even dat mensen op de radio nu ook een beeld bij je hebben. Precies. Mark, wat heb jij gedaan vandaag? Ik was Smulsmurf. Ja, dat wist ik natuurlijk. Dus vandaar dat ik er even een lekker aan wilde vragen. En dan de vervolgvraag. Doe eens. Nou, natuurlijk, grootje Smurf. Ja. Ja, god, ja. Dus die wist het niet. Maar ze wist het wel, vandaar dat ze in blauw is. Ze is in blauw, ja. We voelen elkaar goed aan. Ja, uitstekend. Zometeen na 9:30 gaan we het uitgebreid hebben over Johannes de Pakiet. Een voorstelling waarin jij, Sistine, poppen speelt en actrice bent. Zeker. Poppenspeler, dat lijkt me ook winnen. En Bank, jij hebt bedacht en een mooi boek erover geschreven. Het is een voor 6 jaar een ouder, maar wel met een laag eronder. Ja, en daarboven ook. En daarboven. Ja. Ja, eigenlijk is het één grote laag. Eén grote laag. Heel veel laag. Ja. Anja Vallon, jij kijkt me aan van moet ik nu ook een typetje gaan doen? Maar dat hoeft niet, dus dat scheelt. Fijn dat je er bent, samen hier met Floor Maten. Anja, je reed dit jaar voor het eerst de Dakar Rally. Bepaald niet onverdienstelijk. In de categorie buggies werd ze 14e. En volgend jaar moet het allemaal nog een stukje moeilijker en groter. Want dan doet ze mee in een vrachtwagen met een team dat volledig bestaat uit vrouwen. Eén iemand uit dat team is hier, navigator Floor Maten. Fijn dat jullie er zijn allebei. Samen met de auto deze kant op gereden? Nee. Nee, allebei andere richting, dus we zijn allebei apart. En wie navigeert jou dan? Google Maps, ja. Ja, oké. Okay. Nee, ja, ik zag het al helemaal voor me dat jullie dan in je Mediapark rechtsaf, maar dat is niet gebeurd. Anja, om even bij jou te beginnen. Bij Autosportkennis doet jouw achternaam van Loon ongetwijfeld een belletje rinkelen. Dat geldt eigenlijk ook voor je meisjesnaam, Van der Laar. Ja. Vertel eens, hoe zit dat? Ja, mijn broers en mijn vader hebben ook jarenlang Dakar gereden. Mijn broers doen het nog steeds. Mijn vader is helaas overleden, dus die is er niet meer bij. Dus wij doen het met heel de familie. Ja, en jouw man, die doet het ook? Ja. Erik van Loon? Ja. Die heeft 14 keer meegedaan, hè, aan Dakar? 15 keer aan de start gestaan en 13 keer gefinished. Oh. Waar heb je het dan over thuis? Auto's. Ja. Ja, gaat het heel veel over auto's thuis? Wel regelmatig, ja. Ja. Was het ook voor iedereen dus heel vanzelfsprekend dat jij op een keer mee zou gaan doen aan Dakar? Ja, dat heb ik wel toen ik nog met mijn vaders en mijn broers in het team zat. In Zuid-Amerika heb ik altijd geroepen, ooit zal ik een keer willen doen in de truck. Ja, en dat is nou komend jaar de planning. Ja, waarom specifiek in de truck? Je hebt al heel lang je rijbewijs, heb je 18e gelijk gehaald. Ja, daar ben ik echt mee opgegroeid. Dus van thuis uit op een bedrijf met vrachtwagens en daarin opgegroeid. En mijn vader is ook in de truck begonnen, Dakar. En ja, dat was een droom. Ja. Mark Haaienmaat is voor jou ook een droom, hè? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik Dakar niet zo heel goed weet wat het is. Ik weet dat het een wedstrijd is, volgens mij door de woestijn. Is dat zo? Ja. Ja, ja, maar ik heb geen rijbewijs. Nee, dus, nee, dat zei je net bij binnenkomst meteen. Ik heb helemaal geen rijbewijs. Nee. Maar is er niks in jou dat ooit heeft gefantaseerd over race? Of dat je dacht van, oh, ik word coureur? Nee, ik had wel speelgoedautootjes die ik dan zo liet crashen. Zo dat wel. Kapot, voornamelijk kapot maken van auto's, ja. Ja, is dat leuk, Anja? Nee, daar wil je niet meemaken. Nee. Nee. Nee. Justine, heb jij een race verlangen? Nee. Nou, ik voel niet echt een match aan komen hier. enorm veel bewondering voor, dat wel. Ja, maar Floor, het is een goede vraag. Wat is Dakar dan precies? Ja, eigenlijk zei je het al best wel goed. Het is een race door de woestijn, 14 dagen. Of tussen de 12 en de 14 dagen. Ah. Voor zowel motoren als auto's, als vrachtauto's. Gemiddeld dagen van 10 uur. En dan... ja, door de woestijn racen. Ja. Vroeger was Parijs naar Dakar, toch? Vroeger was Parijs naar Dakar, toch? Wat wou je zeggen, sorry? Nee, dat er geen weg is dan? Tijdens de getimede stukken niet, nee. Ah. Nee, dan is alles onverhard. En dan daarna is er over het algemeen is er nog een stuk van... nou ja, tussen de 200 en de 500 kilometer. Wel verbinding noemen ze dat. En dat, dat zijn stukken over de weg naar het volgende bivak. Oh, ja. Ah. Maar wat zijn de getimede stukken? Of die tellen mee in de wedstrijd. Die tellen mee in de wedstrijd, ja. Oh, dat is het. Ja. Wat heb jij eigenlijk voor ervaring met Dakar? Voor mij is het volledig uit de motorsportkant. Dus met motoren door de woestijn. En daar heb ik 6 keer ben ik mee geweest met een team, met een motorteam voor de begeleiding van de motorrijders. En dan komend jaar dus mee in de truck als navigator. Tillen wij Mark even met z'n tweeën weer op zijn kruk? Want die viel er bijna af. Ja. Jij zag het ook. Ik denk, wat? Nee, te gek. Het lijkt me echt te gek. Ik wil een keer mee. Achterop de motor. Ja. Of bij de truck. Ja. Nu is het zo, jullie gaan dit knotsgekke avontuur dus samen aan. Anja, maar jullie hebben 1 keer samen in een auto gezeten... en nog nooit samen in een vrachtwagen. Wat zegt dat over het vertrouwen dat er is? Volledig vertrouwen in. Ja. Ja, helemaal. Volgende op basis week, waarvan dan? Gewoon hoe we elkaar nou kennen. En gewoon hoe het afgelopen jaar is gegaan... ga ik dezelfde strategie volgen, proberen. Ja, dan... gaan we gewoon weer proberen te finishen. En daarvoor hoef je niet uren al samen in de vrachtwagen door te hebben gebracht? Jawel, maar daar hebben we heel het jaar nog voor. Want Dakar is weer in januari. Dus we hebben heel het jaar nog om daar naartoe te werken. Ja. Hebben jullie al geoefend, Floor, of niet? Nee, maar dat gaat heel snel gebeuren. Over eind volgende week vertrekken we naar Abu Dhabi. Maar iets eerder al, denk ik, dat het gaat gebeuren. Ik stel voor dat we het nu gaan doen. Ja, toch? Kijk, we zitten in de auto. Ja, dit is wat je dan hoort, hè? Tijdens de race. Kunnen jullie ons een beeld geven van wat er dan in de cabine gebeurt? Jullie rijden nu in de woestijn. Over 300 meter, afslag, haaks rechts. 300 meter, haaks rechts. 200, 100, haaks rechts. Nu, gat over 450 meter, danger 3. 250 meter, gat, danger 3. 100 meter... gat nu. Over 700 meter gaan we de duinen in. Voor 3 kilometer level 1. 600 meter. 500 meter. Duinen. Nou, zo. Dan gaan we 400 kilometer door. En dan heeft Anja nooit eens een keer zo... hou eens een keer je mond dicht. Nee. Nee, dat komt niet voor. Nee. Echt niet? Nee. Maar dit Danger 3 zei je? Ja, dat zijn gevaarlijke punten. Die geven ze aan in het roodboek. Met name om grotere crashes te voorkomen. Dus als er ergens of een grote hobbel of een diep gat zit... dan geven ze dat aan in het roadbook. Dat is een tablet die je voor je hebt, die je eigenlijk de hele dag de weg wijst. Daar staat ook in waar je links of rechts moet en nou ja, waar je links of rechts aan moet houden. Maar je kijkt toch ook uit het raam, neem ik aan? Ik niet. Anja wel. Ik wel. Jij wel? Ja. Dus ja, ik kan me voorstellen dat er achter een heuvel in één keer iemand stilstaat. Ik noem maar wat. Of krijg je dat dan ook op die tablet gelijk, krijg je een melding gelijk? Krijg je dan wel gevaarmelding. Dan begint hij te piepen. Diegene die stilstaat, die moet een knop indrukken dat hij stilstaat. En alles wat er achteraan komt, krijgt een melding van dat er een voertuig op zoveel meter stilstaat. Met een bord boven die heuvel met een kruis erdoor. Maar Flo, ik heb, ja, misschien is dit nieuw voor je, maar ik heb een navigatiesysteem dat gewoon zelf vertelt wanneer ik naar rechts moet. Dat komt gewoon uit mijn telefoon. Zo modern zijn we niet in de rallysport. En dat is op de weg. En in het zand lijkt me ook niet dat die jou daar... Ik ben er nog nooit geweest, maar nee, dat is echt heel anders. Ja. Dat kan niet dus geautomatiseerd voorspeld worden. Nee. Nee. Nee. Ja, je kijkt me aan van, wat stel jij een domme vraag? Maar dat... Nee, helemaal niet, maar... Nee. Dus maar... dat is nodig dat je dat onderling en dat je ja, dat afstemt. Ja, je moet het voorstellen als dat je dus ergens midden in de woestijn afkomt rijden op een hele grote zandvlakte waar je niks ziet. Waar je dan met elkaar moet zeggen, oké, gaan we een beetje links of gaan we een beetje rechts? Heel vaak staan er ook kompaskoersen in. Dus dan kun je zeggen, we rijden nu op kompaskoers 180. We gaan een beetje bijdraaien naar rechts naar kompaskoers 240. En dat rijden we voor 200 meter. Op die manier volg je eigenlijk met elkaar een beetje uit waar je exact heen moet rijden. En op een gegeven moment komen er wel sporen te staan. En dan zie je ook wel een beetje aan de sporen waar je globaal heen moet. Maar, Ja, dat is wel anders dan op de motor in ieder geval. Ja, want ja, zit je alleen. Ja, maar het principe is wel hetzelfde. Op de motor is alleen, dan moet je zelf tijdens het rijden kijk je op het roodboek. En dan zie je dus waar je heen moet op de plaatjes op het roodboek. En in de auto, in de vrachtauto, dan moet je het overbrengen. Oh, ik zie van alles gebeuren nu gelijk. Jij ook? Van ja. Oeps, mijn roodboek weg. Ja. Maar jullie zitten met z'n tweeën in die vrachtwagen, Anja? We zijn drieën. Wie is er nog meer bij? Een monteur. Oké. Okay. Oh, kijk. En die wacht totdat er wat misgaat, of wat doet die? Nee, die zit met de bandenspanning, de temperatuur in de gaten te houden. Dus die is eigenlijk constant, als je de duin ingaat, moeten de banden veel slapper. Dus dan kan ze daar in de auto meteen toepassen. En als je er weer uitkomt en de temperaturen van alles in de gaten houden. Dat het niet oploopt, dat de banden klappen of zoiets. Dus die is daar constant mee bezig. En als er dan iets kapot gaat, dan is zij degene die met ons drieën waarschijnlijk moet gaan maken. Ja. Ja. Goh, zo'n band verwisselen in de hitte. 150 kilo. Oh. Zo. Heb je het wel eens gedaan? Nee, nog niet. Maar moet je dat niet oefenen dan of zo? Ja, ja. Over vier weken stappen we voor de eerste keer de truc in met z'n drieën. En dan gaan we alles oefenen en uit elkaar halen, in elkaar zetten en rijden. Ja. Lijkt me zo spannend. Wat wil je zeggen, Mark? Want ik heb allerlei vragen bij je. Ja, continu. Ja. Vooral wat het leukste is. Is het dan het doel van ik wil zo snel mogelijk er zijn? Of want het is natuurlijk een heel avontuur. Elke dag lijkt me echt waanzinnig wat je meemaakt en wat is het leukste aan dit doen? Om met elkaar, met heel je team. Want je hebt, zodra je op een bivak komt, ook een heel team klaarstaan. Zodra je op een? Bivak. Ja. Zeg maar een tentenkamp, laat maar tentenkamp zeggen. Tentenkamp. Ja. Ja, waar de monteurs en alles staan. Als je binnenkomt, gaan ze meteen alles weer maken, nakijken, controleren. Als je daar aankomt, dan... hoe zeg ik het? Ja, eigenlijk is, ik denk het mooiste voor ons is er één doel en dat is finishen. En dat iedere doe je met opnieuw. Elkaar. Ja. Dit jaar hebben we 16 dagen gereden en iedere dag is het een uitdaging om weer te finishen. Ja. Zowel technisch als fysiek als mentaal, denk ik. Ja. Ja. Ja. Je bent er kapot. Ja, we hebben bijna de tweede week iedere dag kilometer van 900 kilometer per dag gehad. Zo. Ja. Ja, want dat was vorige maand, Saoedi-Arabië. Toen deed ik voor het eerst mee aan de Dakar Rally in een buggy. Dus laten we er even naar luisteren. Echt afzien, zware etappes, vaak warm weer. Het is echt weer terug de tijd en zonder dingen die normaal belangrijk zijn, zijn daar niet meer belangrijk. The 2023 and 45th edition of the Dakar Rally is go. Hoe was je dag? Super dag. Ik vond echt een mooie stage. Ik heb vandaag niks meegemaakt. Lekker banden, niks... Alleen maar plezier gehad. Oh, niet normaal van dag. Hoe krijg je het bedacht? Ik denk dat het gewoon 99,5% stenen was. Het zou maar 20% zijn. Ja, het was echt weer één slagveld. De rest allemaal laten stieren en laten doen. En ik gewoon op mijn gemak kom ik aan toeren. Ik ben echt blij. Ik moet nu even landen, want het was echt heftig. Ja, heel veel verschillende emoties dus tijdens die wedstrijd. Als je dit nu hoort, welke beelden zie je voor je? Ja, precies de etappes waar ik het over had. Ja. Dat kun je wel helemaal terughalen. En de ene dag is dat dan dus extase en denk je van, oh, dit ging goed en we hadden het onder controle. En andere dagen valt het dus heel erg tegen. Ja, ook vooral dat voor mijn beleving zei ze bijvoorbeeld, we hebben vandaag maar 20% stenen. Dus heel veel risico op lekke banden. En dat was bijna 100%. Dus dan heb je een hele andere rijwijze dan dat je weet 20% en de rest is zand. Dus daar stel je op in en dan is dat heel anders. Maar doen ze dat dan expres? Als een soort moeilijkheidsfactor? Ja, daar leek het wel op. Ja, ja, ik kan zeggen, nou lekker, dan hou je vertrouwen in die organisatie als het zo gaat. Ja, je hebt geen keus. Je hebt iedere dag weer nieuwe uitdagingen. Ja, dat is waar. Je deed voor het eerst mee. Je bent 14e geworden. Dan komt er dus een moment, lijkt mij, tijdens die race dat je denkt, ik ben hier echt goed in. Ja, ja, vooral de eerste week is er heel veel gebeurd qua crashes, mensen over de kop, veel lekke banden. Je hebt er maar twee bij. En dan stonden mensen met 3, 4 lekke banden. Dus dan moet je wachten tot er iemand van een ander team voorbij komt en hopen dat je een band krijgt. En anders heb je aan het eind service trucks rijden die extra onderdelen bij hebben. Maar dan moet je uren wachten voordat die een keer aankomen en jou kunnen helpen. In de hitte, neem ik aan. Ja, we hebben wel heel veel slecht weer gehad. Maar heel erg slecht heet weer of nee, echt veel regen? Veel regen, koud. Ja. Oh ja? Ik heb van de 16 dagen rijden maar 2 dagen in mijn racepak in de auto gezeten. En de rest met jassen, mutsen, handschoenen over elkaar. Dat verwacht je ook niet. Nee. Nee. Floor, hoe is dat voor jou? En jij doet het op de motor? Ja, ik zit zelf niet op de motor hoor. Ik ga mee in het assistentieteam en wij begeleiden motorrijders. Maar je hebt toch wel gereden ook van Zuid-Afrika, was dat nou, van Zuid-Afrika naar Nederland? Ja, ik ben met de motor van Zuid-Afrika naar huis gereden, naar Tokio gereden, later nog een keer. Ja, op de motor? Ja, allemaal op de motor. Maar niet door de woestijn mag ik aannemen? Ja, dat wel, ja wel, Afrika wel. Ja, en Mongolië eigenlijk ook, naar richting Japan. Ja, je zegt het zo van ja, natuurlijk. Maar hoe bijzonder is dat dan? Want ik kan me, dat doe je niet alleen, neem ik aan. Japan was met mijn vader en Zuid-Afrika naar huis met mijn vader en mijn broer. Hoe bijzonder is dat? Ja, ook een mooie hobby. Ja, hoe lang heb je erover gedaan? Van Zuid-Afrika naar Nederland, hoe lang heb je erover gedaan? Ja, dat moest eigenlijk toen studeerde ik nog. Dus dat komt precies in de studievakantie, dacht ik. Dus dat zou 6 weken zijn, maar het werden er 10, want de boot had 3 weken vertraagd. Oh, en Tokio? Dat wel in 6 weken. Ja. 16.000 kilometer. Dat is toch fantastisch om dat samen te doen? Ja, 100%. Ja, maak je bijzondere dingen mee dan ook onderweg? Ja. Ja, je ziet altijd, het is daar zo anders dan het hier is. Zoals naar Japan rijden, hadden we leuke dingen, ook minder leuke dingen. Ze hebben 3.500 kilometer non-stop regen gehad. Oh. Ik denk, nou, kan dat? Ja, dat kan blijkbaar. Maar ja, je ziet ook hele mooie dingen. En dat is zeker in Afrika met zo'n andere cultuur. En als je dan als mensen dan vragen, wat doe je? En dat je zegt van, we komen uit Nederland en we rijden naar Tokio. Dat mensen je aankijken en denken van, nou, die zijn nee, dat helemaal. Snappen ze helemaal niet. Nee, dat is zo ver buiten hun belevingswereld. Nee, dat vond ik wel, ja. En nu samen in een vrachtwagen volgend jaar dan. Anja, hoe ben je bij Floor terechtgekomen eigenlijk? Ja, zij zat al in de rallywereld en het is eigenlijk één grote familie allemaal. Al die teams bij elkaar en dan ga je een beetje polsen van, weet je nog iemand? En dan een vrouwelijke. En zo zijn we bij Floor gekomen en zo zijn we ook bij Suzanne gekomen. Ja, dus het is heel familiair onderling eigenlijk. Ja. Je zou toch denken, iedereen is concurrent van elkaar. Iedereen wil als eerste of als snelst Nee, het finishen. Voelt als echt één familie bij elkaar. Waar merk je dat aan? Gewoon de contacten die je hebt voor de start, na de start, op de bivaks, elkaar helpen, klaarstaan voor elkaar. En die sfeer voel je wel echt. Ja. Volgend jaar dus in die vrachtwagen, nu in een buggy. Dat ziet er natuurlijk, dat is een compleet verschil. Maar waar zit het grootste verschil voor jou in? Ik denk dat het best wel vergelijkbaar is. Als je eenmaal het gevoeld hebt en het meegemaakt hebt. Dat het de manier van rijden hetzelfde is. Het is natuurlijk zwaarder en groter en anders. Maar de manier van rijden lijkt best wel veel op elkaar, denk ik. Is een buggy niet open ook? Ja, de zijkant. Ik had wel een voorraam. Oh, dat wel? Ja, gelukkig wel. Is ook de hele wedstrijd erin blijven zitten? Ja, een paar keer wel gebroken. Maar dan de dag erop zitten weer een nieuwe in. En dan kunnen we weer. Is er nog nooit in die race een moment geweest dat je dacht, wow, dit was best wel gevaarlijk eigenlijk, wat er net gebeurde? Gevaarlijk niet. Daar ervaren je niet zo, maar wel. Als je die duinen aan zag komen. Dat je denkt, wow, dat is best wel een duin. Eén duin was 470 meter hoog. Dat noemen wij een berg. Ja, en die reden wij dan omhoog. En die gaat dan ook zo. Echt gewoon zegt dan dat je moet uitkijken dat je niet over de kop gaat. Eigenlijk, ja. Zo als je hem verkeerd pad, dan begin je te rollen. En dan rol je naar beneden in plaats van rijden. Ja, en dat gebeurde ook vaak. Ja, want je hoort natuurlijk best wel vaak dat er ook wat gebeurt. Dat een derde is maar gefinished. Dat er ook wat ongelukken gebeuren onderweg. Ja. En dit jaar zijn er van de 35 gestarte trucks, ik geloof maar 4 niet gerold. 54 start je? Ja. Oh, 54 zelfs. En waren 4 niet, niet omgegaan. En jouw man en broers deden ook mee? Ja. Ik kan me voorstellen dat ze heel de tijd willen weten hoe het dan met je gaat, waar je bent en jij van hun? Ja, in de rally zelf heb je, of in de wedstrijd, heb je geen contact met elkaar. Dus zodra je gefinished bent, dan krijg je alles binnen en heb je telefoon weer. En dan, omdat het niet mag of omdat je het ook niet wil? Nee, daar ben je niet mee bezig. Om de telefoon te pakken en te kijken. Want Erik is dit jaar ook gecrashed. Ja, daar kom ik gewoon op uitrijden. Dus dan zit je in de wedstrijd en zie je in één keer daar die auto op zijn kop tegen een berg aan hangen. En dan hoor je dat die met de helikopter is afgevoerd. Ja, die informatie krijg je niet van tevoren door. Dus jij ziet dat er iets is gebeurd, maar je weet niet dat het om jouw man gaat? Jawel, je ziet die auto, je herkent die meteen. En zijn navigator kwam naar me toe om te vertellen dat hij met de helikopter was afgevoerd. Zo. Maar jij moet door. Waarom? Nee, normaal niet. Ja, maar ik zit nog in de wedstrijd. Ja, en je kan toch op zijn handrem zitten en even bellen van hoe is het? Nee, maar hij lag nog in de helikopter naar het ziekenhuis. Dan bel je iemand anders, van weet je hoe het met hem is? Ja, maar ik wist het van zijn navigator. Die kwam naar me toe om te vertellen dat hij weg was. Dus toen moest ik door. En een stuk verder in de duinen zie ik mijn broers daar op zijn kop tegen een duin aan liggen. Hoe dan? Hoe zo op één dag? Zeg je lachend, maar dat lijkt me toch verschrikkelijk? Ja, maar je zit zo in je adrenaline en zo. En ik kon er niet komen, want als ik daar zou stilstaan, dan zat ik ook vast. Of ik was misschien ook wel gerold, dus ik moest er omheen een andere route om niet daar ook... Ja, en toen later bij de tankstop, toen kwamen wel alles binnen van... Oh, wat is er nou gebeurd? Ik dacht, van wat is het mooi dat je man en je broers dan ook meedoen. Maar misschien is dat eigenlijk heel vervelend. Want dan heb je dus nog 2 auto's waar je je zorgen om kan maken. Waar je misschien ja, maar daar ben je eigenlijk niet mee bezig. Van, oh, daar gaat er wat gebeuren. Of nee, totaal niet. Alleen op het moment dat je het ziet, dan moet je ermee dealen. Ja. Volgend jaar dus 3 vrouwen in jullie team. Je zei dat ook in de zoektocht naar Floor, van je zocht ook een vrouw. Waarom vind je dat belangrijk? Ja, dat leek me gewoon mooi. Voor mij was het een droom. En ook om te laten zien dat vrouwen ook kunnen. Het eerste volledige vrouwelijke team, hè? Ja. Dus ik ga het gewoon proberen. En we gaan het doen met z'n drieën. En gewoon... Ik hoef niet vooraan mee te rijden, maar ik wil gewoon finishen. Gewoon... Is het een statement maken? Ja, misschien ook wel. Ja? Ja. Zijn er meer vrouwen ook? Ja, er zijn steeds meer vrouwen in heel de Dakar. In mijn team, in de buggy, zaten al 5 andere vrouwen. Oh, ja. Die ook allemaal reden. Dus ja, het wordt wel steeds meer. Maar heeft dat ook te maken met het feit dat je misschien het verleden hebt gehoord ergens dat het helemaal niks voor vrouwen is? Dat jij nu zo'n drive hebt, dat je denkt, oh, ik zal eens even laten zien, zeg. We komen er gewoon gelijk met 3. Ja, misschien ook wel. Ja, maar heb je het ook gehoord? Is dat vooroordeel? Nou ja, in de marathon-etappe, dus midden in de wedstrijd heb je een dat je zelf moet sleutelen en geen technisch team achter je hebt en zo, moet je alles zelf doen. Mm-hmm. En bijna iedere rijder van dit jaar die vroeg aan mij, weet je het zeker dat je dit gaat doen in de vrachtwagen? Want wij vinden het zwaar. Hoe gaan jullie dat dan doen? Ik zeg maar, als jullie kunnen, kunnen wij het ook proberen. Mm-hmm. Dus toen heb ik het wel veel gehoord. Ja. Ja, dus je gaat ze eens even wat laten zien. Ik ga het gewoon doen. Ja. Ja. En we zien wel. Ja, mooi. Denk je dat er de komende jaren meer gaan volgen? Ik hoop het, zeker. Ja. Want hoe komt het dat het tot nu toe dan zo ongelijk verdeeld is eigenlijk? Ja, Dakar is natuurlijk best een kostenpost om aan mee te doen. Inschrijfgeld en met team en alles. Dus het is niet zomaar, doen we even. Hm. Dus je bent met sponsors bezig en heel het jaar aan het voorbereiden en draaien en trainen en alles voor elkaar te krijgen. Eigenlijk zijn jullie dus tot nu toe als vrouwen een beetje vreemde vogels in deze mannenwereld, Mark. Ja? Ik voel een bruggetje aankomen. Ja. Want dit zou eigenlijk een onderdeel kunnen zijn van je voorstelling, of niet? Zeker, ja. Je inderdaad in een groep niet thuis voelen of een vreemde vogel voelen, daar gaat inderdaad de voorstelling over. En dat kan me voorstellen dat je als vrouw in zo'n mannenwereld, wat ik niet begrijp trouwens, want het is niet zozeer... Ik bedoel, als het daadwerkelijk om kracht gaat, daar zie je in sommige sporten wel een wezenlijk verschil. Maar je zou zeggen dat bij autosport... Dat je voelt, ze zeggen niet zo persoonlijk van, oh ja, vrouwen kunnen het niet. Maar ja, een bandverlies is 150 kilo. Ja. Dus dan heb je wel echt de kracht. Dus daar gaan ze meer over dan dat wij vrouwen zijn. Want dan voel je totaal geen verschil van, oh ja, wat doen jullie nou hier of zo? Daar. Nee, precies. Ja. Ah, ja, nee, daar niet. Maar het is denk ik meer inderdaad de kracht waar ze bedoelen van... Als een turbo kapot gaat of iets, hoe ga je dat doen? Ja, ja, ja. Nog even, Floor, voordat we naar het NOS Journaal van 9:30 gaan, wil ik van jou nog even weten, heb jij er een beeld bij wat je gaat meemaken? Ja, ik denk het wel. Ook wel omdat ik zelf wel 6 keer bij de Dakar ben geweest. Zelf het rallyrijden van de motor wel ken. En dan is het natuurlijk in de auto en de vrachtauto is anders. Maar het blijft wel rally en het blijft de woestijn. Het navigeren is dezelfde manier. En het is met name op het moment dat er wat gebeurt, dat je stil komt te staan met problemen met de truck, dat het echt anders gaat zijn. Ja, is dat je ergste nachtmerrie, dat je stil komt te staan? Het is geen nachtmerrie. Nee. Nee, dat niet. Waar verheug je het meest op? Finishen. Ja. Ja? Finishen. Ja, dat is uiteindelijk wel het doel in ieder geval. Nou ja, goede samenwerking lijkt me ook lekker. Dat je moet het sowieso met elkaar doen. Of is de samenwerking goed geweest als je finished? Kan ook, hè? Maar dat hoeft niet per definitie, denk ik. Misschien zegt ze na dag 2 wat ik mijn mond moet houden. En neemt de monteur het over. Dan was de samenwerking niet ideaal. Ja. Heb je ook wel eens een grote fout gemaakt? Dat je zei links, terwijl het toch echt naar rechts moest? Nou, tot nu toe op de motor eigenlijk niet. Maar ja, dat is toch anders. Op de motor is het toch anders dan dat je tegen iemand moet zeggen. Want de motor, je ziet gewoon het plaatje en dan weet je wat je moet doen. Ah, ja, ja. Maar het even aan de ander vertellen. En dan met name als de situaties kort op elkaar zijn. Dus als er 200 meter tussen zit, maar je rijdt wel 130 of 140. Ja, dan is het zo voorbij. Dan moet je wel in één keer het goede zeggen. Ja, ja. Dus het zal ongetwijfeld een keertje misgaan. Het is precies 9:30. We gaan rechtsaf. NPO Radio 1. Mooi. Michel Koenen met het NOS Journaal. Op Giro 555 is tot nu toe iets meer dan 57 miljoen euro opgehaald. Het kabinet heeft nog eens 10 miljoen euro toegezegd, bovenop de 10 miljoen die al eerder werd gestort voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. De Europese Commissie daagt Polen opnieuw voor de rechter in verband met de onafhankelijkheid van de Poolse rechtsstaat. Eerder oordeelde het Poolse Grondwettelijk Hof dat Poolse wetgeving zwaarder weegt dan het Europees recht. En dat staat allemaal haaks op het kernprincipe dat uitspraken van het Europese Hof bindend zijn voor alle lidstaten. 2 mannen uit Brabant moeten ruim 7 jaar de cel in voor het organiseren van drugsmokkel. 8 jaar geleden ontdekte de douane bij Venlo ruim 1200 kilo cocaïne. Die was verstopt in blikken tomatenpuree. De waarde werd toen geschat op bijna 22 miljoen euro. En in Leipzig doen lijkschouwers onderzoek naar de stoffelijke resten van Marinus van der Lubbe. Die werd in 1933 ter dood veroordeeld voor de brand in de Duitse Rijksdag. Zijn lichaam werd vorige maand opgegraven uit een anoniem graf en wordt nu onderzocht op sporen van drugs. Want tijdens het proces in de jaren 30 maakte van der Lubbe een apathische indruk. Langs de lijn en omsteken. 2 wedstrijden in de Champions League, eentje in de Premier League. Andy Houtkamp houdt ze alle 3 in de gaten. Andy. Leuke wedstrijden, alle 3 trouwens. Laat ik beginnen met de Engelse Premier League. Daar is het rust bij de wedstrijd Arsenal tegen Manchester City. Het werd 0-1 door de Bruinen. 1-1 in de 42e minuut. Xhaka een penalty nadat Nketiah onderuit werd gehaald door Ederton, de keeper. Was wel jammer voor Nathan Ake, want hij haalde de bal van de lijn. Maar dat had dan uiteindelijk weinig nut, omdat er een overtreding werd gemaakt door Ederson, de keeper van Manchester City. 1-1 daar dus. Ook heeft Ake trouwens ook nog in de eerste helft op de lat gekopt. En dat was ook jammer voor de Nederlander. Die andere 2 wedstrijden waar ik naar kijk, Champions League, zeer interessant. Dortmund tegen Chelsea. Het werd 0-1 voor Chelsea, maar opzettelijk hens van de aanvoerder van Chelsea, en dat is Thiago Silva. De aanvoerder van de Blues uit Londen is 2 keer zo oud als de aanvoerder van Borussia Dortmund. Dat is Jude Bellingham, ook een Engelsman. Daar staat het 0-0. Wel een gele kaart dus voor Thiago Silva vanwege opzettelijk hens, zeg maar de hand van God, zoals we die al eerder in het voetbal regelmatig hebben gezien. Nu een enorme kans weer voor Chelsea, waar Ziyech nog een beetje onopvallend speelt. Bij Brugge tegen Benfica, hele leuke wedstrijd, met name omdat Benfica uitstekend speelt. Sterke ploeg, maar heeft alleen nog de lat geraakt via Silva. En voor de rest wel een paar kansen voor de mannen uit Lissabon. Maar verder ook niet. Ook daar dus 0-0 na 32 minuten spelen bij Club Brugge tegen Benfica. Goed, Anje van Loon en Floor Maten hebben net uitgebreid gehoord over Dakar. Zometeen gaan we praten over Johannes de Parkiet. De 2 gasten hebben we ook al gehoord. Eerst even kijken bij Marcella. Want Ellen Griekspoor is begonnen volgens mij met zijn partij tegen Zverev. Marcella? Ja, 3 games gespeeld. Eerste set, 2-1 Griekspoor. On serve, Zverev serveert nu 15 gelijk. En ja, je kijkt in het begin van de wedstrijd toch eventjes naar Griekspoor. Hoe staat hij erbij? Hoe gaat het met zijn enkel? Hè? Want dat zat niet helemaal lekker in die eerste wedstrijd. Maar ik zie helemaal geen problemen. Hij loopt vol zelfvertrouwen, beweegt goed van links naar rechts, naar voren. Dat was een beetje het probleem. En hij heeft al een paar hele mooie punten gescoord. Een love service game, een service game met 1 puntje tegen. Publiek staat achter hem. Die eerste partij was natuurlijk lekker snel klaar. Dus we hebben nog aardig wat mensen op de tribune. Dus kortom, Griekspoor oogt scherp. En ik acht hem niet kansloos tegen Alexander Zverev. We kennen zijn verhaal. De Duitser vorig jaar, 3 juni, halve finale Roland Garros, scheurde die nou bijna al zijn enkelbanden in zijn rechtervoet. Moest geopereerd worden, kreeg complicaties. Het hele jaar niet meer gespeeld. Van nummer 2 in de ranking naar nu nummer 17. En dit jaar eigenlijk helemaal niet goed begonnen. Heeft geen zelfvertrouwen. Is nog lang niet in vorm. Hij zegt ook, ik ben veel eerder moe dan vroeger. Ik ben me nu aan het prepareren eigenlijk voor het gravelseizoen. Dan wil ik weer op mijn best zijn. Dus als er wat te halen valt, is het misschien vanavond wel. Je hoort het al, ik ben enthousiast. Het is pas 2-1 voor Griekspoor. Zverev serveert, het is 30 gelijk. En laten we hopen op een mooie wedstrijd. Mark Hayema is de bedenker en regisseur van de familievoorstelling Johannes de Parkiet. En Sistine Carillon is een van de actrices die erin speelt. Beide hier in de studio. Nogmaals welkom. Een voorstelling over Johannes de Parkiet die zijn kooi ineens moet delen met allemaal andere vreemde vogels. Johannes de Parkiet. Een voorstelling over wennen aan het vreemde. Vreemde vogels. Mark, het is gebaseerd op het bekroonde kinderboek dat je in 2019 hierover schreef. Hè? Ja, dat is deze. Ik heb hem meegenomen. Johannes de Parkiet. Prachtige tekeningen trouwens. Ja, Medi Oberendorf heeft ze gemaakt. Ja, prachtig. Ja. Wees dat kindje, vroeg ik me gelijk af wie we horen. Sistine? Nee, dat is... Ik ken die het niet. Nee. Nou ja. Nee, dat is mijn nichtje. Oh echt? Ja, ja, ja. Schattig. Ja. Ja. Zit er al vroeg in. Ja, zeker. Ik probeer haar ook een beetje de stemmenwereld in te krijgen. Ja. Ja. Maar het boek is er dus. En nu dacht je, ik ga hiermee ook het theater in. Ja. Waarom? Nou, omdat ik vind het verhaal heel belangrijk. Niet dat het zo'n heel goed verhaal... Nou ja, misschien wel. Maar ik vind het verhaal wat ik hiermee wil vertellen, wil ik eigenlijk elke dag vertellen. En dat gaat erom dat je niet bang moet zijn voor het vreemde, voor vreemde vogels. Ja, je hebt een missie eigenlijk. En die missie die begon bij een huis ergens in een wijk in Deventer. In Deventer, ja klopt. Ja, bij mijn moeder. Daar, dat was een wijk waar iedereen al jaren woont. Sinds mensenheugenis wonen daar dezelfde soort mensen. En toen werd één huis kreeg een nieuwe bestemming. Namelijk, daar zouden vluchtelingen komen te wonen. En dat was... Nou, het hele dorp, het is een stad, stond in rep en roer, waren ze. Want er zouden vreemdelingen komen, die mensen die anders gingen praten, andere gebruiken hadden, die misschien wel een gevaar zouden opleveren voor hun omgeving. En er was zoveel weerstand. En dat vond ik toen echt zo... Ik begreep het niet. Ik vond het zo erg dat mensen, dus die moesten vluchten, niet welkom waren. En toen zei mijn moeder, die had nog een soort begrip daarvoor. Die zei, maar je moet niet vergeten, die mensen wonen hier al zo lang en die weten niet beter. Toen dacht ik, mam, hoe kun jij nou daar begrip voor opbrengen? Maar toen dacht ik later, misschien hebben ze wel gelijk. Misschien kom je pas tot een consensus of een soort samenleving als we begrip hebben juist voor degene die compleet anders denkt. En het is namelijk niet erg dat je moet wennen aan het vreemde. Dat is niet vreemd. Dus je maakt die voorstelling ook eigenlijk een beetje voor je eerste reactie die je net verklaarde. Zeker. Het is geen pleidooi voor we moeten iedereen maar gelijk omarmen. Dat je gelijk open staat voor iedereen. Dat is niet te doen. Het is logisch dat je moet wennen. Er zijn gewoon wat stappen, wat tijd is er nodig? Het is logisch dat monteurs in de Dakar tegen de dames zeggen, maar je moet wel een wiel van 150 kilo verwisselen, dus dat lukt jullie niet, want jullie zijn vrouwen. Ja, als zij nog nooit een vrouw hebben gezien in hun wereld, dan is het natuurlijk dat je denkt, kom op, wees even iets ruimdenkender, maar het is niet raar dat zij dat denken. Je moet ze af en toe gewoon helpen. Helpen om dat, nou, te laten zien dat het ook mogelijk is. Ja. Maar wat heeft die parkiet er nou mee te maken? Ja, geen idee. Nee, nou, die parkiet die zit dus eerst in een heel klein kooitje bij zijn baasje Gijs, al 10, 12 jaar. En ineens besluit zijn baasje een grote foyer te bouwen. Met ruimte voor wel 100 parkieten. Maar ja, zoveel heeft hij er niet. Hij heeft er eentje. Geen eentje, maar een parkiet. En dat is een grapje, die herhaal ik heel vaak. Ja, die had je opgeschreven. Die had ik opgeschreven. Als ik die in heb, dan is een missie geslaagd. Er staan nog een paar grapjes op je papiertje, zie ik. Dus ik ben benieuwd wat er nog gaat. Het is groen. nu ben ik eruit. Oh nee, nou, en dan heb je dus een grote foyer. En daar wordt hij ingestopt. En dan, elke dag komen er nieuwe vreemde vogels binnen, waar hij dus aan moet wennen. Dus ik dacht, om het voor kinderen, maar ook gewoon voor de volwassen mens inzichtelijk te maken, vertaal ik het gewoon naar vogels. Dat is gelukt. Het is gelukt. Ja, maar je had toch vroeger ook een vogel? Ja, die heet ook Johannes. Ja. Die heet ook Johannes. Ja, echt heel treurig. Ik vind het heel treurig om überhaupt een vogeltje in een kooi te stoppen. Dat is natuurlijk een vogel staat voor vrijheid, voor vliegen, voor, en dan stop je die in een klein kooitje. Nou, dat deed ik dus ook als kind. Ik wist niet beter. En die heette Johannes omdat ik Johannes de Doper een heel mooi verhaal vond als kind. En zit dat verhaal ook nu nog in de voorstelling? Of is het alleen een nee, naam, die heb ik nog niet opgewerkt. Nee. Je hoort allerlei dingen die je nog niet wist. Dat ik allemaal nieuwe lagen komen hier naar boven. Ja. Een bijbelvoorstelling, zeg je. Precies. Dit is toch ook de EO, of niet? Ja, klopt. Dus we gaan later over die voorstelling praten. We gaan nu even door over de Bijbel. Dus Johannes de Parkiet is eigenlijk, wat zo werd het in een recensie genoemd. Een recensie. Komt echt van alle. Het is een avondvullend programma. Deze avond komt nu goed. Een nukkige conservatieveling. Ja. Ja. Dat is eigenlijk goed samengevat, toch? Ja, ik vind nuffig vind ik leuker qua woord, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Maar wel een conservatieveling, ja. En dat conservatief klinkt altijd heel negatief. Is het misschien ook wel, maar het is voor heel veel mensen ook juist veilig. Maar Sistine, jij moet een pop spelen. Of met een pop spelen. Of hoe doe je dat eigenlijk? Alles wat je net allemaal hebt opgenoemd. Dat doe je eigenlijk. Ja, maar ook. Want je speelt, je acteert erin en je speelt met een pop. Dat klopt, ja. Met verschillende poppen, eigenlijk verschillende vogels. Er zijn vogelpoppen gemaakt door verschillende poppenmakers. En die zijn allemaal heel verschillend. En eigenlijk, wij als acteurs mogen soms de vogels spelen, daadwerkelijk met vleugels aan. Of een danser doet dat. En soms bespelen we de poppen. En Joep bijvoorbeeld, die Johannes ook speelt, de nuffige parkiet. Ja. Die is zelf de vogel. En daar zijn zelfs 3 versies van. Het is een heel klein parkietje. En dan een middenmaat die door 2 poppenspelers bespeeld wordt. En wat speel jij dan? Ik speel de Paradisia apoda. Dat is de paradijsvogel. Ja. Ja, mooi. Ja. Dat is een hele mooie vogel. Maar dat poppenspelen, dat is een vak. Zeker. Dus dat doe je niet zomaar. Nee, ik mag ook niet echt. Ik denk dat we dat ook aan de echte pro's moeten overlaten. Aniek en Dennis zijn degene die daar het meeste ervaring mee hebben. En die dat fantastisch doen. Het is echt magie als je ziet hoe zij een vogel tot leven wekken, zeg maar. En ik mag heel soms ook een vogel meepakken. Toch, Mark? Ja, nou ja, het leuke in de voorstelling vind ik dat iedereen heeft echt zijn eigen talenten. En Sistine heeft een prachtige stem. Ik weet niet of je een stukje kan laten horen. Ik moest ook Smilsmurf doen namelijk. Bedankt, Mark. Nee hoor, ze moeten wel lekker komen kijken. Ja, kom maar kijken. Maar dus haar kracht is zang, is spel. En dat zit erin. En zij heeft wel momenten dat ze een pop aanraakt en dat die zeker tot leven komt. Ja. En een eigen verhaal, denk ik ook. Zeker, ja. Ja, wat voor eigen verhaal herken jij in dit stuk? Nou, wat ik leuk vond in het hele proces om dit stuk te maken, zeg maar, is dat Mark gewoon vanuit zijn eigen ideeën met de groep gaat praten. En hij wilde gewoon heel graag achtergronden van ons weten. En ik ben Filipijns, ik ben in de Filipijnen geboren. Toen ik 4 jaar was, toen zijn we naar Nederland gekomen. En ja, hij vroeg echt vragen zoals, wat kom je nou tegen, hè? Als iemand die niet uit Nederland komt? En ja, zijn er bepaalde dingen waar je tegenaan loopt in je leven? En er zijn er ook dingen waar je eigenlijk niet tegenaan loopt, terwijl je dat wel verwacht. Dus we hebben heel veel gesprekken gehad over het hokjesdenken. En geef eens een voorbeeld. Ik heb een voorbeeld. Ik voel me heel Nederlands. Dus mijn ouders zijn Filipijns. Ik heb daar heel veel vanuit de cultuur meegekregen. En wat ik heel fijn vind aan de cultuur, dat neem ik ook mee. Zoals het eten, de familiebanden, de mensen welkom heten en dat soort dingen. Maar ik hou ook heel erg van de Hollandse nuchterheid. En ik ben gewoon hier opgeleid. Ik kan taal goed spreken en dat soort dingen. Maar ik woon al heel lang in Den Haag. En we zijn in 2018 naar het Westland, tegen het Westland gaan verhuizen. En toen gingen wij met ons gezin fietsen. Een prachtige dag. En ik ben met een Filipijnse man getrouwd, dus mijn kinderen zijn ook Aziatisch. En op de heenweg kreeg ik lumpia te horen. Dat werd naar ons geschreeuwd. En op de terugweg massage, massage. En het was verbazingwekkend, want ik had dat decennia lang niet meegemaakt in Den Haag. Want dat is natuurlijk veel meer gemengd en dat soort dingen. En ja, dan kom je op een plek wat 10 kilometer van je huis is. En dan krijg je dat. Dus dat verbaasde me echt. Maar schrok je niet ook? Ja, het was niet echt schrik, want het was niet gevaarlijk. Het voelde niet gevaarlijk aan of zo. Maar je voelt gelijk dat je ergens op een bepaalde plek wordt gezet. Mm. Dat je vreemd bent vergeleken met wat daar dan normaal wordt gezien. Kan het wel een keer gevaarlijk worden? Omdat je niet op, dat klinkt heel raar wat ik nu zeg, maar je snapt wat ik bedoel, dat je niet op kan gaan in de massa ergens in een grote groep of zo. Nou ja, ik als ik ook in onze gesprekken die we erover hadden, had ik altijd zoiets van, ik heb vrij weinig persoonlijk meegemaakt wat racisme betreft en zo. Maar natuurlijk met het hele corona gebeuren en hoe mensen naar Aziaten keken, daar zat echt wel een verandering in die ik persoonlijk ook niet heel erg voelde. Maar want jij had corona naar Nederland gehaald. Ik was een van de velen die dat jullie. Ja, precies. Maar mijn dochter, die is 18 en die zit op de middelbare school en zo. En die zei, nou, maar mama, ik maak dat wel vaker mee. Dus ja, het is heel grappig dat iets wat jij persoonlijk wel of niet meemaakt, dat niet voor iemand anders hoeft te gelden. Dus daarom is het belangrijk om naar iedereen te blijven luisteren, zeg maar. Mark Haijma, jij was dus in gesprek met Sistine, dan hoor je dit verhaal. Ja. Hoe verwerk je dat dan vervolgens in de voorstelling? Ik heb haar verhaal verwerkt. Er zit namelijk nog een actrice, Aniek Stokkers, zit in de voorstelling. En zij komt uit een fictief Oosters dorpje. Zij komt ook daadwerkelijk uit het Oosten. En zij heeft zich daarvan losgemaakt. En zij heeft zoiets, ik ga de wereld, ik wil dat iedereen meteen gewend is. En dat alles, dus zij zegt, oh, dus jij komt uit de Filipijnen. Oh, dat klinkt echt super exotisch. Oh. En was dat ook wennen toen je hier kwam? Ik bedoel, andere taal, eten met mes en vork in plaats van met stokjes. Nee. En dus zij is heel erg op zoek steeds naar van, zij benoemt steeds eigenlijk heel de pijnlijke situaties waar Sistine dan al dan niet mee te maken kan krijgen. En zij zegt, ik vind het helemaal oké. Terwijl ze het wel allemaal benoemt. En ze vraagt aan een jongen uit de cast, Quincy, die komt uit Curaçao. Die komt helemaal niet uit Curaçao. Nee, hij komt juist in Alphen aan den Rijn. En ze zegt, zeg jij eens iets van waar jij vandaan komt? En die zegt, ja, hallo, ik ben Quincy en ik trek sokken aan. Nee, van waar je vandaan komt. Hallo, ik ben Quincy. En doe niet zo flauw, werk even mee. Waar kom je nou vandaan? Ja, Alphen aan den Rijn. Oh, ja, ook heel exotisch. Dus, nou ja, dat soort gesprekjes zitten er ook tussen de vogelverhalen zitten dit soort gesprekjes onder de onderling. Ja, maar wat bijzonder dus dat er inderdaad ook van jou, hè, dat er persoonlijke ervaringen verwerkt zijn in het stuk. Ja. Van iedereen ook die meewerkt, of niet? Want er was één iemand waarvan jullie volgens mij dachten, nou, die herkent dit niet. Nou, dat was de componist. Die is ook gelijk uit het stuk gezet. Nee. Ja, ik denk er wel rond. Nee, dat is niet waar. Ja, een beetje. Nee, maar die. Nee, dat was de enige witte hetero man in ons clubje. En wij dachten, nou, die heeft alle vinkjes van... Die gaat zingen door het leven. Maar die was, toen hij jong was, kwam hij in Friesland terecht. In een klein dorpje. En daar sprak hij de taal niet in de klas. Hij sprak geen Fries. Dus toen voelde hij zich helemaal niet gekend. En moest hij wennen aan die situatie. Dus toen kwamen we er ook achter dat iedereen... hoe normaal je jezelf ook voelt... of hoe normaal wij denken dat de ander zich voelt... iedereen... voelt zich af en toe een vreemde vogel. Ja, dus toen mocht de componist weer terugkomen. Toen mocht hij weer terugkomen, ja. Mocht je alle vinkjes spelen, alle vinkjes. Ja, precies. Is dat dus iets, krijgt de vinkentering. Het wordt hoog tijd voor het matchcenter. Even kijken bij het voetballen en die Houtkamp. Want je kijkt naar 3 mooie wedstrijden volgens mij, of niet? Absoluut. Er is van alles gaande. Het is rust in ieder geval bij Borussia Dortmund tegen Chelsea. Ziyech, geblesseerd geraakt. We krijgen een penalty bij Manchester City tegen Arsenal. En wie is de hoofdrolspeler? Natuurlijk Haaland. Die wordt neergelegd in het strafschopgebied. En krijgt, neem ik aan, een penalty. Daar is het wachten nog even op de VAR. 0-0 dus bij Borussia Dortmund tegen Chelsea. Is daar nog iets bijzonders te melden? Nou, nee. João Felix heeft de lat geraakt. En daar is alles mee gezegd eigenlijk. En dat doelpunt van... En Hens van Silva, dat hebben we al eerder gemeld. Silva, 38 jaar en 19 jaar is dus de aanvoerder van Borussia Dortmund. Die niet al te veel hebben laten zien, Jude Bellingham. Ik kijk nu dus naar de beslissing van de VAR over die penalty. En dat kan een belangrijke zijn hoor, bij Arsenal tegen Manchester City. We zitten in de 58ste minuut, maar er wordt gekeken of er geen... Het is een overtreding in het strafschopgebied op Haaland. Maar misschien stond hij buitenspel. En dan gaat het hele feest daar niet door. Ik kijk even ondertussen naar Club Brugge tegen Benfica. Daar staat het 0-0. Ik denk dat het buitenspel is van Haaland. En dat het geen penalty is voor Manchester City. En daar staat het dus 1-1. Even kijken bij Marcella. Griekspoor tegen Zverev bij het ABN AMRO Open. Ja, het begon zo goed. Maar ja, nu toch een break achter. 4-3 in de eerste set voor Alexander Zverev. De Duitse nummer 17 van de wereld. Die heeft zojuist de service van Griekspoor gebroken. 3 breakpoints had hij daarvoor nodig. 2 wist Griekspoor weg te werken met het prachtige punt. Een ace, een winnende rally. Waarop Zverev lang uitviel. Ja, dan hou je toch even je hart vast. Want je hebt natuurlijk nog steeds op je Netflix die vreselijke valpartij. Waarin hij het uitgilde van de pijn. Op het centercourt van Roland Garros. Toen tegen Nadal moest in een rolstoel van de baan af gerold worden. Maar goed, hij stond weer op. Het werd juice. Daarna derde breakpoint. En toen was het wel raak voor Alexander Zverev. Dus hij leidt nu in de eerste set met een break 4-3. En is zelf aan service. Mark, Ayema. Ja, ik wou Anja en Floor er ook even bij betrekken. Hebben jullie vragen aan hun eventueel? Als... Nou, ik vroeg me af, de volgorde. Je hebt eerst het boek geschreven. Ja. En daar een theatervoorstelling. Ja, klopt. Op gebaseerd. Ja. Maar daar wel in het theater wel heel veel ruimte dus gegeven... ook voor andere invulling of extra invulling naast het boek. Ja, zeker. Ja. Ik heb dus echt de verhalen van de acteurs de extra in verwerkt. En ik vind zo, ik doe het wel vaker van mijn kinderboeken... dat ik daar een voorstelling van maak. Omdat nou, op zich elk hoofdstuk leent zich dan weer... Het is eigenlijk een soort scènes eigenlijk. Elke bladzijde is eigenlijk een scène. Maar ik vind als je het dus vertaalt naar theater... dan moet er wel iets extra's bij komen, ja. Want als je leest... Het leuke aan lezen is dat je eigen wereld creëert... en je eigen fantasie aangezet wordt. En bij theater moet je daar toch weer een andere laag toevoegen. Sistine, het is een familievoorstelling. Jullie spelen hem ook op scholen. Wat voor reacties krijg je daar? Ja, heel leuk eigenlijk. Dus, zo leuk aan kinderen is dat ze zijn gewoon... Het is heel eerlijk publiek. En je weet nooit wat... je moet nooit iets verwachten, zeg maar. Maar we merken wel dat ze gewoon echt wel in het verhaal zitten. En dat ze dingen meekrijgen en daar ook reacties geven. En opmerkingen en zo. Dus ja, dat is altijd heel erg leuk om te doen. Want Mark, het is voor kinderen vanaf 6 jaar. En dat is ook een bewuste leeftijd, hè? Ja, ja, het is uit onderzoek blijkt dus dat kinderen vanaf die leeftijd daadwerkelijk kleur gaan zien. Hoewel we heel vaak hopen dat dat niet is, is het toch dat kinderen dan zien van oké, dit ben ik. En ze gaan zich spiegelen aan anderen van oh, die is zo. Die is, en ze gaan groepsvorming. En op die leeftijd worden dus kinderen al buitengesloten op basis van huidskleur, maar ook religie, gewoontes. Dat gebeurt al op die leeftijd. Dus ik denk, ja, als je daar al middels een vermakelijk verhaal, want het klinkt nu alsof het een enorme moralistische bijbelverhaal is. Maar het is heel erg vermaak, volgens mij. Het is grappig, je wordt erdoor betoverd. Maar als je thuis komt, dat je dan denkt, oh ja, maar dit heb ik gezien. En wat, nou, ik hoop dat het gewoon iets beklijft in die 6-jarige hoofdjes. De kwartjes moeten gaan vallen op een gegeven ogenblik. Daar komt het neer. Ja. Ja. Wat is nou de tip van Johannes de Parkiet aan de mensen in Deventer, in die wijk? Hoe kun je er nou het best mee omgaan? Wees niet bang. Ik denk dat dat het is. Want voor je het weet, weet je niet beter. En dan ben je gewend. Dat denk ik dat dat het is. Ik zat op de weg hier naartoe zat ik in een auto bij een Afghaanse vluchteling. En die, hij vertelde, wat ga je doen? Ik zei, nou, ik ga naar Radio 1. Ik zei, oh, dat leuk, dat luister ik altijd, zei hij. Nee, dat is niet waar. en toen vertelde hij, waar gaat het dan over? Nou, toen legde ik het uit. Toen zei hij, ja, nou, ik heb dat dus ook. Hij zegt, ik heb echt de moeilijkheid die ik heb als Afghaanse vluchteling. Hij zegt, ik woon inmiddels 12 jaar nu. Maar alsnog, hij zegt, wat ik graag wil, is dat je mee mag doen in de maatschappij. En door angst vanuit de buurt, werkgevers, word ik heet het een beetje buiten gehouden. En daardoor kan ik niet meedoen, leer ik de regels niet, hoe jullie hier allemaal met elkaar omgaan. En ik wil graag meedoen. Ja. En ik denk dat Johannes de kinderen wil leren van, en ook de mensen in Deventer, laten we gewoon met elkaar spelen. Dan wordt het een heel leuk spel. Ja. Ja, mooi gezegd, inderdaad. Justine, eigenlijk zou nu de hele zaal moeten applaudisseren voor wat hij het heeft uitgelegd. Ja. Ja, maar we zitten niet in de zaal, we zitten in de studio. volgend jaar Dakar, gaan jullie klaarmaken daarvoor. Hoe zit het traject daar naartoe eruit in het kort? Floor of Anja, even de twee? Vanaf maart gaan we de eerste keer het zand in, april de duinen in en zo heel het jaar allerlei trajecten om alles te leren. Ga je oefenen in Polen? Klopt dat? Polen oefenen in Polen? We, ja. Want? Daar, in Nederland heb je nergens een terrein waar je mag rijden. Oh, in Polen, en in Polen heb je een soort legerterrein waar je kunt rijden en oefenen. En daar gaan we 2 dagen testen. Ja. En dan gaan we 2 weken naar Marokko om daar echt de duinen te leren. Ja. Nou, mooi. Heel veel succes. Ja. Dankjewel. Ja. Ik kan jullie succes volgend jaar vertellen als jullie de Dakar hebben uitgereden. Ja, ja, zeker. Hier, heel graag. En Mark, heel veel succes met Anne de Poes. Anne de Poes, och ja, die ga ik ook nog Pieter doen. Pieter Paterpater. Ja, met Herman, ja. Ik kom een druppel later. Ja. Herman van Veen. Met Herman van Veen. Dan ga je het nieuw project, toch? Ja, die gaat volgende week zondag gaan we die spelen met het Residentieorkest. Ja, hartstikke leuk. En dus Johannes de Parkiet, de familievoorstelling, toert door het hele land. Hè. Dank voor jullie komst dus, Mark Haijema en Sistine Karim. Graag gedaan. Goed, wij gaan langzaam richting het NOS-journaal van 10 uur. En daarna gaan we het dus hebben over dat bijzondere boek van Tim Gauw. De thuisblijfvader. Een opmerkelijk verhaal. Graag tot zo. En de uitslag van Giro. 5-5-5. En Tellem Griekspoor ook nog. Ja, ze zijn er zeker. Nee, ze zijn er. NPO Radio 1 podcast. Ze zijn er wel, maar je kent ze niet. Ik denk dat er veel meer zijn dan we nu denken of weten. Het is misschien een beetje een ongemakkelijke vraag, maar ik moet hem toch stellen. Profvoetballers die geen voetbalvrouw, maar een man hebben. Klopt het dat jij homo bent? Ja, dat klopt. U heeft gewoon geen idee of en hoeveel homoseksuele profvoetballers er zijn op dit moment. Absoluut niet. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De Schaduwspits. Als Messi of Ronaldo morgen zouden zeggen dat ze homo zijn, dat er helemaal geen probleem is. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Hoeveel zijn dat er dan? Wie luistert, weet meer. Ster. Als Sazas er niet was. Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Je hebt internet en je hebt first class internet. Dat is 100% glasvezel internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Voor een druk huishouden tot booming business. Zo kan je thuis of op het werk blijven gamen en videobellen zonder vertraging. En onze servicemonteur installeert het nu gratis. Dus regel het snel via kpn.com/zakelijk.

Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooie nieuwe producten van, zoals een stoofpan. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 50% op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Bij aankoop van een bed nu tijdelijk het tweede matras gratis. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Ben jij of ken jij iemand met de diagnose artrose in de knieën? Het CADR in Leiden doet onderzoek naar een nieuw geneesmiddel bij patiënten met knieartrose. Kijk snel op onderzoeknaarartrose.nl voor meer info en draag bij aan een middel tegen knieartrose. Meld je nu aan op onderzoeknaarartrose.nl. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, dat laatste uurtje. En in dat laatste uurtje de uitslag zometeen van de landelijke actiedag voor Giro 555. Maar ook tennis in Ahoy Rotterdam, Griekspoor tegen Zverev. En een uitgebreid gesprek met Tim Gouw, de thuisblijfvader. Dat is hij namelijk en daar schreef hij ook een boek over. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Tennisser Tim van Rijthoven is in ieder geslaagde tweede ronde van het ABN AMRO Open te behalen. De Nederlander verloor in 3 sets van de Amerikaan Maxime Cressy. De ene die overigens 21 aces sloeg. Je gaat zijn wedstrijd in weten van er worden geen rallies gespeeld. Dus ritme doe je ook niet op. En dan wordt het eigenlijk een soort van gokspelletje. Ja, van Rijthoven leek door een rugblessure niet vrij te kunnen bewegen. De best geplaatste Nederlandse tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich wel geplaatst voor de tweede ronde van het ABN AMRO toernooi. Van de Zandschulp won in een zwaar bevochten partij van de Fransman Quintin Halys. Het was voor het eerst dat ik eigenlijk weer sinds eerste ronde Punei vol kon spelen. En het liep nog allemaal niet automatisch. Ik denk dat ik genoeg kansen voor mezelf heb gecreëerd. Ik retourneerde best wel goed. Maar nog te slordig. Maar blij dat ik uiteindelijk gewonnen heb. De volgende tegenstander van Van der Zandschulp is Daniel Medvedev. Dubbeltennisser Robin Haase en Matwee Middelkoop zijn in de eerste ronde van het ABN Open, ABN AMRO Open uitgeschakeld. De titelhouders verloren in de tiebreak nadat het Nederlandse duo een setpoint onbenut liet. Maria Therese Twieberg heeft bij de WK Alpine skiën in het Franse Courchevel de wereldtitel op de parallel reuzenslalom veroverd. In de finale rekende de Noorse af met de Zwitserse Wendy Holdener. Bij de mannen ging het goud op de parallel reuzenslalom naar de Duitser Alexander Schmid. In de finale bleek hij sneller dan de Oostenrijker Dominik Raschner. En wielrenner Fabio Jakobsen is er niet geslaagd om de eerste etappe van de Ronde van Algarve te winnen. De Nederlandse sprinter van Sudal Quickstep legde het af tegen de Noor Christophe Jakobsen werd uiteindelijk vierde. De Amerikaanse wielrenner Matteo Jorgensen mag de ronde van Oman achter zijn naam zetten. De 23-jarige renner van Movistar werd tweede in de slotrit en wist de aanvallen van Maurie Van Sevan en Geoffrey Bouchard te pareren. Was dat alles wielrennen? Nee, want wielrenner Tadej Pogacar heeft de eerste etappe van ronde van Andalusië gewonnen. Sloveen won na een lange etappe van maar liefst 179 kilometer en kwam alleen aan in Santiago de la Espada. Vorig jaar won de Nederlander Wout Poels de ronde van Andalusië. Hij verdedigde zijn titel dit jaar niet. Dave Vos is de nieuwe trainer van Jong Ajax. De 39-jarige Vos volgt John Heitinga op. Die is opgeschoven naar het eerste elftal van de Amsterdammers. Vos was van november 2021 tot eind 2022 assistent van Giovanni van Bronckhorst bij het Schotse Rangers FC. Daarvoor was hij al 10 jaar actief bij Ajax als trainer van verschillende jeugdelftallen. Hoe zou het gaan in Rotterdam met Tellen Griekspoor? Even kijken hoe het... we gaan eerst even naar het... volgens mij wordt er heel hard gefloten. Ik denk dat Andy is eerst. Neem me niet kwalijk, Andy. Ik vergiste me. Zometeen Marcella. Nu eerst even naar jou. Meteen een verfluiten. Ik vind het zo onbeleefd om te zeggen... nee, je zou eerst naar mij toe gaan. Ja. Dus maar ik heb een klein fluitje. Samen met zo'n 60.000 man in het stadion van Dortmund... tegen Chelsea, waar het nog altijd 0-0 staat. Ook bij Club Brugge tegen Benfica. Maar die wedstrijden, ook 0-0 trouwens, zijn allebei net begonnen aan de tweede helft. Die andere wedstrijd in de Premier League, die zo spannend is tussen nummers 1 en 2, Arsenal en City, is zojuist 2-1 voor City geworden. Grealish maakte de goal. En ik zei al eerder, er was een penalty voor Manchester City. Maar dat werd uiteindelijk geen penalty, omdat het daarvoor buitenspel was. Daar is het heel spannend. Arsenal, Manchester City 1-2 in de 76e minuut. Zou betekenen dat ze allebei op 52 punten komen. En dat zijn er 5 meer dan het op de derde plaats staande Manchester United van Erik ten Hag. Spannende, leuke wedstrijd om naar te kijken. Maar ook die andere twee zijn spannend. Niet heel goed, want als ik je vertel dat Dortmund Chelsea in de eerste helft geen enkel schot, zowel van Chelsea als van Dortmund, tussen de palen had, dan zegt dat ook genoeg. Nu een gele kaart voor Bellingham van Dortmund. Nou, daar staat het 0-0 bij Club Brugge tegen Benfica. Is het zojuist 1-0 voor Benfica geworden. Tijdens het praten is het een doelpunt van Benfica. Daar staat het dus 1-0 voor de uitspelende ploeg tegen Club Brugge. In Rotterdam, Marcella Mesker, Griekspoor tegen Zverev. Eerste set zit erop, of? Ja, klopt. 6-4 voor Alexander Zverev. Die ene break in de zevende game was dus dodelijk. En na 42 minuten wint Zverev die eerste set. Griekspoor geen enkel breakpoint gehad op de service van Zverev. Maar voor de rest gaat het wel redelijk gelijk op. Hetzelfde aantal winners en unforced errors. Maar Zverev net wat dwingender, net wat meer power in zijn slagen. En ja, ik zie Griekspoor nu ook af en toe wel wat gefrustreerd en mopperend praten naar zijn spelersbox, naar zijn familie. Misschien dat hij toch wel wat voelt in die enkel en daar door wat aangeslagen is, je weet het niet. Hij wint nu wel de openingsgame van de tweede set, leidt met 1-0, maar heeft dus een lange weg te gaan hier in deze tweede ronde tegen Zverev. Goed, inmiddels is het 10 minuten over 10. De zomer van 2024 voelt misschien nog ver weg. Maar veel topsporters zijn er al dagelijks mee bezig. Want ze willen zich plaatsen voor de Olympische Spelen van Parijs. En daar natuurlijk ook presteren. Ook de beachvolleyballers gaan daarvoor. Jan-Kees van der Kun ging langs bij de presentatie van hun doelstelling voor de Spelen. En die ambities, zo wordt hier wel duidelijk, zijn niet mals. Technisch directeur Michel Everard. Met 4 teams naar de Olympische Spelen. En daar 2 medailles winnen. 2 keer eremetaal, dat is hoog ingezet. En ook de wens om met de maximale bezetting naar Parijs te gaan is echt niet zomaar even gedaan. Maar geen sporten natuurlijk voor wie de lat iets lager zou mogen. Integendeel. Dat er naartoe gaan is voor mij ook geen doel op zich. Hoor. Precies wat je zegt, als ik daar ben dan wil ik presteren. En dat is voor ons inderdaad de medaille winnen daar. En het liefst nog even een treetje hoger dan dat we al hebben. Ja, want Robert Meeuwissen heeft samen met zijn partner Alexander Brouwer al brons. Dat van Rio 2016. En brengt dat ter sprake. En ruim 6 jaar later gaan zijn ogen nog steeds fonkelen. Ah, standaard. Ja, ik weet ook niet wat het is, maar ik had het toen in Rio ook. Eerste keer Olympische Spelen en toen ik daar ook stond. Van gewoon spelen in zijn stadion en het geeft echt iets speciaals. En iedereen zei het altijd al, maar toen wist ik nog niet hoe dat zelf was. Maar ik merkte zelfs in Tokio weer, ondanks dat er geen publiek op de tribune zat. Toch, het is echt zo'n uniek evenement. Je merkt gewoon hoe iedereen, al die sporters daarvoor leven. En dat brengt in ieder geval bij mij wel het beste in me naar boven. Hij loopt dus al een tijdje mee. Dat geldt niet voor Reizo Schoon en Katja Stam. Het koppel dat de wereldtop bestormt. En dat merken niet alleen de tegenstanders in het veld, maar ook de medewerkers van de bond. En wat dan dus blijkbaar mensen doen, die sturen dan hele enveloppen en brieven naar het bondskantoor in de hoop dat die dan bij die meiden terechtkomen. Dus ik zit regelmatig op bondskantoor en dan kom ik gewoon weer met envelopjes. En vandaag gaat er een bij voor Katja. Dus, dan is de bedoeling dat ze daar een handtekening op zetten en dan gaat hij weer terug. Ik heb geen idee. Ik maak die enveloppen niet open. Maar ik heb wel eens gehoord. Soms zijn het hele brieven. Of soms is het een kaart met van kan je hier een handtekening op zetten. Of ze vragen iets. Of er zit een lege envelop in om iets terug te sturen. Het zijn vaak mensen die dingen verzamelen. Maar het is opvallend dat het de laatste weken in één keer hard gaat. Dat is wel logisch toch? Na zo'n prestatie? Ja, dat denk ik wel. Weet je, die meiden hebben echt wel een visitekaartje afgegeven. Dat hadden ze natuurlijk vorig jaar al gedaan. Maar in Doha was het wel echt imponerend goed. Want daar wonnen Schoon en Stam vorige week een sterk bezet toernooi. It's a huge swing and they've done it! The Netherlands are the champions! De beelden daarvan worden bij deze presentatie nog maar eens getoond. Inclusief enthousiast Engels commentaar. What a start in 2023! Ja, dat is superleuk. Dat hoor je inderdaad niet. Dus we horen van buitenaf van andere mensen altijd van... Reise, je hebt een bijnaam gekregen. Wat is die bijnaam dan? The Surgeon. Het is dus voor Reise haar... precisie, dat ze heel precies overal de ballen weg kan leggen. De precisie van een chirurg dus. Ja. Ja, en daarmee kan je toernooien winnen. Jullie zijn nog niet eens zo heel lang bij elkaar. Hè? Richting Tokio is dat ineens heel snel gegaan. En daarna nog heel veel, nog sneller. Ja, het is heel snel gegaan. Voor ons zijn het nog wel kleine stapjes hoor, waar we mee bezig zijn. En je merkt ook echt de groei van ons als team. Maar als je dan terugkijkt naar de prestaties, dan is het eigenlijk echt supersnel gegaan. En merk je ook dat de buitenwereld jullie nu echt als wereldtoppers ziet? Ja, dat begint nu wel te komen inderdaad. We zijn wel in een jaar verplaatst van de underdog-positie naar inderdaad de wereldtop. Waar mensen toch niet zo blij mee zijn dat ze tegen ons moeten spelen. Ja, waarom merk je dat? Toch wel sowieso hoe ze met ons omgaan tijdens toernooien. Maar ook dat ze ons nu wel vragen als trainingspartner. Waarbij wij vorig jaar nog... moesten bedelen. Precies, moesten vragen. Komen ze nu toch naar ons toe. Dus ja, dat zijn allemaal van die kleine dingen waardoor je wel merkt van... ze willen toch wel weten hoe we spelen. Er wordt dus op ze gelet richting Parijs. En voorlopig staan Schoon en Stam bovenaan de ranglijst... op basis waarvan de tickets verdeeld gaan worden. Al is die weg nog wel lang. Maar kwalificatie kan ook nog behaald worden bij het wereldkampioenschap. Er is daar alleen maar één ticket, alleen voor de wereldkampioen. Maar ja, hoe zat het ook alweer met die beachvolleyballers? Oh ja, die leggen de lat liever niet te laag. Ja, natuurlijk gaan we ervoor. Ik denk dat we hebben laten zien dat we bij de top horen. En dat is echt een speciale mogelijkheid om gelijk te plaatsen. En dan wil je daar natuurlijk voor gaan. En daarnaast is wereldkampioen worden ook een droom. Dus daar gaan we voor. Ze gaan er vol voor die Olympische Spelen en het WK natuurlijk. Van de zomer van 2024 in deze bijdrage van Jan-Kees van der Kun. Marcella Mesker kijkt naar Griekspoor tegen Zverev in Rotterdam. Ja, zojuist is de eerste set verloren met 6-4. Maar nu 2-0 voor. Heeft dus zo even voor het eerst een breakpoint gehad. En meteen raak. Griekspoor pakt de service van Zverev. Leidt nu met 2-0. Dus dat is in ieder geval een goede start in set 2. Goed, inmiddels 9:15. We zijn in afwachting van de bekendmaking van het totaalbedrag van Giro 555. Zo gauw dat aan de orde is, dan zullen wij daar bericht van doen... en zullen wij u mededelen hoe groot het bedrag is geworden. Toen zijn vrouw na de geboorte van hun eerste kind weer ging werken... maar de baby niet wilde slapen, besloot Tim gauw even thuis te gaan zitten. Maar een paar maanden werden een paar jaar en zo werd hij thuisblijfvader. Wat begon als een experiment werd een keuze uit overtuiging. En nu wil die andere mannen de ogen openen met zijn boek De Thuisblijfvader... waarom mannen even goed de kinderen kunnen opvoeden. Tim gauw, goedenavond. Goedenavond. Getrouwd, vader van 2 kinderen van 5 en 3 jaar inmiddels. Je zit in Barcelona. Je doet je naam er eer aan, hè? Want je bent dus je thuisstad, Barcelona. Ik zit er iets buiten, maar inderdaad, het is mijn thuisstad. Je zit niet hier, dus je bent gewoon thuisgebleven. Dat bedoelen we eigenlijk. Ja, was het best een feest. Maar goed. Fijn dat we jou even mogen spreken, Tim. Het verhaal begint eigenlijk in Canada. Jullie hebben net je eerste kind gekregen. En dan kom jij tot het besluit om fulltime voor de kleine te gaan zorgen. Hè? Hoe ging dat? Ja, zoiets gaat natuurlijk niet op één moment. Je denkt daarover na. Maar ze liep zo slecht, onze eerste kind... En er moest gewoon iets gebeuren, want we konden zo niet door. En op een gegeven moment is de keuze toen gevallen dat ik daar even ging uitzitten. Want ja, je verwacht toch altijd dat het op een gegeven moment wel weer ophoudt, hè? Sorry. Even, ja. Ja, waar dacht je op dat moment aan? Hoe lang zou het gaan duren, dacht je? Ja, dat overzie je natuurlijk niet als ouder. Maar je hoopt eigenlijk elke avond dat het weer goed komt. En dat kwam het niet. En ik moet eerlijk zeggen dat ook op een gegeven moment... het thuisblijven zelf me ook steeds meer ging aanstaan. Als gewoon een idee van een jonge baby naar een opvang sturen. Voelde niet goed. En dus het is weer een soort combinatie van verschillende factoren... die daartoe heeft geleid. Ja, en jij dacht, lezen wij ook in je boek... ik word een superpapa. Ja. Ja, dat was mijn voornemen, ja. En hoe, ja. Dat klinkt zo van alsof je het gevoel hebt dat je hebt gefaald eigenlijk. Ja, maar dat, ik denk dat heel veel ouders herkennen dat je het gevoel hebt dat je eigenlijk altijd faalt. Want je zet zo hoog in. Als je heel bewust kiest om ouders te worden en alles gaat goed en alles is gezond en iedereen is blij en tevreden de eerste paar weken. Ja, daarna is het heel moeilijk om die roes om die vol te houden. Je gaat je continu afvragen, doe ik het wel goed? Doe ik wel de juiste dingen? Doe ik wel genoeg? Doe ik niet te weinig dit en dat? En kijk, als supervader is het natuurlijk een beetje een grapje. Ik had wel het idee van, als ik thuis ga zitten met mijn kinderen, dan moet het gewoon supergoed zijn. Dan gaat het gewoon, dan ga ik gewoon het beste uit mezelf halen. Maar dat viel tegen, want je liep wel tegen van alles aan. Wat zorgde er onder andere voor dat je van dat beeld superpapa afviel eigenlijk? Nou, kijk, op zich is de lat niet zo hoog. Je kinderen in leven houden kom je al een heel eind mee. Waar het vooral in het begin wat ik heel lastig vond, is dat gat wat je invalt. Als je thuis gaat zitten en je hebt daarvoor gewerkt, dan ben je gewend dat je gebeld wordt, dat je gemaild wordt, dat er allerlei dingen op je pad komen. Dat viel allemaal weg. Ja, mijn moeder stuurde af en toe nog een berichtje hoe het ging. En dat was het. Dus je moet een soort afkicken van het gevoel dat je continu... dat anderen wat van je willen. Nu is er nog maar één iemand die wat van je wil en die geeft heel weinig feedback. En daar moet je maar een beetje op een soort intuïtie dan mee aan de slag. En dat kan een dag heel lang duren. Dat is dan een leerproces geweest. Nou, je kreeg wel feedback, maar niet de feedback waar je op had gehoopt, denk ik. Nou, nee, die feedback die ik merkte zich dat een kind zich huilend voor je werpt of zo. Of dat het gewoon, daar zaten weinig schouderklopjes bij, laat ik het zo zeggen. Ja, dus je wereld werd kleiner, contact met minder mensen. En je werd eigenlijk ook een soort onzeker van, wat is het wel goed wat ik hier aan het doen ben? Maar goed, ja. Je zette door, je bleef thuis, jullie besloten naar Spanje te trekken. En toen werd het dus echt een overtuiging, hè, dat je zei van, ik wil hier langer voor gaan. Ja. Ja, omdat ik, kijk, sowieso was het voor ons het beste. In de zin dat mijn vrouw een baan had waar ze veel voldoening uit haalde. En ik nog steeds een beetje aan het twijfelen was wat ik zelf wilde gaan doen. En dus het voelde ook als dat betreft als een veilige keuze. We merkten ook dat het voor ons heel goed werkte dat er één iemand thuis was, ik dus. En je wordt er dus beter in. Dus dat is het ook. Het is ook gewoon volhouden. En ik merkte dat ik meer plezier uithaalde. Ik merkte dat ik ook wel beter in word. Het verandert ook steeds. Zo'n kind groeit. Dus je merkt ook dat er steeds andere fases komen. Waar je misschien weer andere vaardigheden voor nodig hebt. Je kan meer interacteren. Het wordt ook wel leuker. Dat hoor je natuurlijk vaker wel ouders zeggen. Van het wordt steeds leuker. Nou, dat merkte ik ook. Ja. Maar dan komt de omgeving. Ja. Je komt om de hoek kijken. Want dat jij dan thuisblijfvader bent, dat is voor heel veel mensen in je omgeving wel even wennen geblazen. Ja, mensen moeten altijd wel even wat daarover zeggen. Hebben altijd wel een soort mening daarover. En het is natuurlijk anders dan dat je misschien verwacht of dat je gewend bent. Maar geef eens een voorbeeld waar jij tegenaan liep, bijvoorbeeld. Ja, ik heb meegemaakt dat ik bij een dokterafspraak op een gegeven moment toch wel een paar keer de vraag kreeg van of ik echt de vader was van dat kind en of ik niet moest werken. En vooral of ik niet even contact met de moeder kon opnemen, want er waren toch wel wat belangrijke vragen die hij haar wilde voorleggen. Maar die vragen die kon ik prima natuurlijk beantwoorden, want ik was altijd bij onze dochter. En of dat nou iets zeg maar uit de Spaanse masculine cultuur is, weet ik niet. Maar ook vaders die ik gewoon op het schoolplein tegenkwam, die vroegen zich toch ook wel af van wie is die snuiter eigenlijk? Ja. Toch een beetje een curiositeit in thuisblijfvader. Want dit zijn er gewoon niet zoveel. Zeker. Maar goed, dit is in Spanje. Is dat in Nederland dan hetzelfde geval geweest? Hoor je daar ook dezelfde reacties? Nou kijk, als ik met mensen erover heb, dan is eigenlijk uiteindelijk altijd iedereen heel positief. En dan hoor ik vaak ook wel een beetje aan de manier hoe mensen reageren. Een soort, ik weet niet of het jaloezie is, maar op zijn minst het gevoel van, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Ik zou ook wel een vorm willen waarin ik meer zie en meemaak van het opgroeien van mijn kinderen. Dus dat gaat eigenlijk heel goed. Probleem is wel natuurlijk dat uiteindelijk heel weinig vaders ervoor kiezen. En dan is thuisblijfvader één ding. Maar je kan natuurlijk ook denken aan dat je een langere periode verlof hebt. Thuis bij vader kan je dat op zich ook vorm aannemen. Van een paar weken tot een paar maanden tot een paar jaar. Ja. Ja, jouw boek is echt een pleidooi voor vaders om meer tijd door te brengen met hun kinderen. Je zegt het geeft grote voordelen voor je kinderen, voor jezelf en voor je relatie. We praten daar zo over door, Tim Gouw. Maar we gaan eerst snel naar beeld en geluid. Want het is zover de uitslag van de landelijke inzamelingsactie op Giro 555. De directeur van het Rode Kruis is daar ook, Marieke van Schaik. Goedenavond. Goedenavond. Zojuist is een voorlopig eindbedrag, want er stroomt natuurlijk nog geld binnen, is bekendgemaakt. Wat is dat bedrag? Nou, dat is ruim 88 miljoen euro. Een fantastisch bedrag. Zo. Ja, 88.921.469 euro zie ik hier op een groot scherm. Wat is uw reactie daarop? Nou, ik vind het geweldig dat Nederland zo solidair is met de slachtoffers in Syrië en Turkije. Er is ontzettend veel hulp nodig. Dus ik hoop dat mensen ook nog hulp blijven geven. Maar we hebben echt gezien dat we met z'n allen sterk staan voor deze slachtoffers. En ja, het geld is belangrijk voor de hulpverlening. Maar ik denk ook het signaal dat we solidair zijn is net zo belangrijk. Ja. Nou, heeft u, want u bent een goede organisatie, u heeft ongetwijfeld al voorgesorteerd als Rode Kruis op het geld dat binnen gaat komen. Is er iets aan te geven wat u als organisatie nu gelijk al met het geld kunt gaan doen? Ja, het gaat nu om de eerste basis levensbehoeften. Vooral voedsel, tenten, dekens, kachels. Daarnaast werken we aan de watervoorziening. Dat kan zijn in de vorm van waterflessen, maar ook het repareren van de watervoorziening. En we moeten werken aan sanitatie. Hè. Ook toiletten en douches zijn heel belangrijk. En op de iets langere termijn zullen we ook mensen cash geven. En dat is een hele goede manier van hulpverlening waar we veel ervaring mee hebben. En waarmee mensen zelf de spullen kunnen kopen die ze het meest nodig hebben. Dus een hele efficiënte en effectieve manier van hulp verlenen. Dus dat zullen we ook zeker gaan doen. Dus om de economie weer op gang zeker, te krijgen. Zeker, ja. U staat daar nu midden in beeld en geluid, dat horen we ook. Daar is de hele dag actie gevoerd, een groot callcenter. U spreekt daar natuurlijk veel mensen, maar ook uw eigen medewerkers ter plekke. Wat zijn dan verhalen die u te horen krijgt? Nou, wat ik zelf heel aangrijpend vind, als er zo'n ramp gebeurt, dan zijn onze hulpverleners zelf ook geraakt. En dat betekent dat onze mensen en de mensen van alle hulporganisaties daar ter plekke gewoon ook hun huis kwijt zijn en dierbaren zijn verloren. En dat ik ook hoorde van een collega dat mensen daar dan hulp aan het verlenen zijn en niet met elkaar praten over wat er met hunzelf is gebeurd, om zich te kunnen concentreren op de hulpverlening. En dat soort verhalen die grijpen mij erg aan, moet ik zeggen. Want ik vind dat gewoon heel bijzonder en ook heel krachtig van mensen om toch zich in te zetten voor een ander. Ja. Een belangrijke dag en ruim 88 miljoen euro op dit moment dus binnen voor Giro 555, onder andere het Rode Kruis. Dank voor dit gesprek, directeur Marieke van Schaik. Goed, gaan wij doorpraten met Tim Gouw over zijn boek De Thuisblijfvader. Werk opgegeven om thuis voor de kinderen te zorgen en te zorgen dat het huis goed aan kant is. Goed omschreven, Tim. Heel kort, hè? Ik hoop dat je het mee eens bent, dat ik je daar niet mee beledig als ik het zo zeg. Je zegt namelijk ook dat het grote voordelen heeft voor je kinderen en voor jezelf en ook voor je relatie. Kun je dat eens uitleggen? Nou, er zijn een aantal aspecten waaruit blijkt dat als vaders heel betrokken zijn bij de opvoeding, bij het zorgen, maar ook in het huishouden, dat voor hunzelf prettig is. Laat ik daar eens mee beginnen. Die vaders hebben vaak minder klachten aangaande burn-out en dat soort dingen. Hebben ook het gevoel dat ze dus misschien een betere band opbouwen met hun kinderen. En daarnaast die kinderen zelf. Want er zijn echt veel onderzoeken waaruit gewoon blijkt dat die kinderen beter presteren op school. Dochters actiever zijn op de arbeidsmarkt. En hun zonen ook meer zorgen later in hun eigen relaties. Dus je geeft als het ware ook een soort voorbeeld mee wat doorgegeven wordt. En dat is heel mooi, want als je kijkt naar wat wij heel Nederland heel erg belangrijk vinden, is dat we een gelijkwaardig ouderschap nastreven. Mm-hmm. Dat hoor je heel vaak. Maar dat is goed om te vinden, maar je moet het ook doen. En ik denk juist als je als vader daar dus heel bewust van bent, dat je daar dus een rol in kan spelen. Dat je daar dan ook echt invulling aan kan geven. En dat door kan geven aan de volgende generatie. En voor je relatie overigens. Waar is nou het meeste ruzie over meestal in relatie? Dat is toch wel echt het huishouden. Laat zijn een echtscheidingsadvocaat dat ook nog tegen mij. Die zei, ja, elke mensen die ik hier voor me krijg en in mijn mediation trajecten. Het eerste waar het altijd over gaat is het huishouden. Dus ja, hoe minder gekibbeld over, hoe beter voor je relatie. En dat werkt ook wel wat door in een aantal aspecten. Dus dat je dus minder ruzies hebt, maar ook beter seks levert bijvoorbeeld. Ja, die echtscheidingsadvocaat was niet je eigen echtscheidingsadvocaat, hè? Vooral duidelijkheid. Nee, dat was niet mijn eigen echtscheidingsadvocaat. Nee. Maar jij bent de thuisblijfvader en jouw vrouw werkt gewoon. Dus dan heb je toch precies dezelfde conflicten. Alleen dan ben jij in de andere rol en is je vrouw degene die werkt. Nou, de conflicten zijn, ik weet niet met welke conflict je precies bedoelt, maar het is natuurlijk zo dat als er één iemand thuis is, er vaak verondersteld wordt dat hij het huishouden op zich neemt. Nou moet ik eerlijk zeggen dat het mij niet altijd lukte en dat daar ook heel veel discussie over kwam. Dus ik zorgde dan voor de kinderen, maar het huishouden dat bleef toch een beetje hangen of zo. En daar deed mijn vrouw ook nog steeds heel veel. Dus om dat ook nog gelijkwaardig te krijgen. Het is natuurlijk niet gezegd dat als iemand dus thuis is, dat meteen die huishoudelijke taken daar dan ook bij komen. Ik denk dat dat ook wel een eye-opener is geweest. Dat probleem los je niet zo 1, 2, 3 op. Dat moet je echt actief aan werken om dat recht te trekken. Ja, je kunt dat dus gelijkwaardig krijgen. Want er wordt dan ook gezegd, ja, maar een moeder heeft per definitie al een bijzondere band met het kind, want heeft het maanden gedragen. Wat is jouw reactie daar dan op? Nou ja, vaders staan natuurlijk op een achterstand omdat ze geen borstvoeding kunnen geven. Maar daarnaast is er geen enkel wetenschappelijk onderzoek in ieder geval wat aantoont dat vaders minder goed zouden kunnen zorgen voor hun kinderen. Maar omdat we in Nederland het verlof zo beroerd geregeld hebben, zie je dus dat vaders eigenlijk op een achterstand beginnen en die heel moeilijk weer in kunnen halen. En het probleem is ook dat altijd door blijft werken. Dus omgekeerd, om het positief te maken, in de Noorse landen, Scandinavische landen, zie je dat vaders wel in de mogelijkheid zijn. Oh, de verbinding valt daar even weg. Zelfs. Oh, daar ben je weer. En, ja. Ja, en ik was even weg. Ja, daar ben je er weer. Ja, oké. En ik zei dat je, als je naar verlofregelingen kijkt, dat in Nederland dat heel schraal is vergeleken met Noorse landen. Dat je dus als vader daardoor op een achterstand komt. In Noorse landen kunnen vaders tot een half jaar lang verlof opnemen. En bouwen dan ook meteen voor eigenlijk de hele ouderschapscarrière credits op. Die door blijven werken. Dus die gelijkwaardigheid die daarin ontstaat. Ja. Daar profiteer je gewoon je hele vaderschap van. Het is een investering. En ook. Ja. Ja. En dat kun je nu doen en later natuurlijk niet meer. Nee, dat is heel moeilijk later. Ja, precies. Je boek besluit met 10 redenen om een betrokken vader te worden. Wat is voor jou de belangrijkste reden? Nou, kijk, we hoorden net ook de ramp die zich nu dan in Turkije en Syrië voltrekt. Er zijn heel veel dingen waar je als ouder, als mens denk ik, nieuws wat je hoort, wat je raakt, waar je verdrietig van wordt, waar je van wat wilt vinden. En waarvan ik denk, hoe heeft dat voor impact op mijn kinderen? Waar je eigenlijk niet zoveel aan kan doen. Je kan doneren en dan houdt het op. Dus voor mij is ook het besef, wat je net ook zei, je kan het niet nog een keer doen. Dit zijn de jaren waarin je het doet. De eerste jonge jaren waarin ze nog niet naar school gaan. Daar kan je dat verschil maken. Niet voor niks is ook een van de meest gehoorde dingen die mensen zeggen. En dan wordt het een beetje duister. Maar die liggen op een sterfbed. En die zeggen dan vaak, ja, had ik nou maar meer tijd met mijn kinderen doorgebracht. Ja. En al dat bij elkaar opgeteld. Hè, nieuws waar je geen impact op hebt. Spijt hebben van dingen die je eigenlijk had willen doen. Dat maakt voor mij dat het, denk ik, en dus ook alle voordelen die het met zich meedraagt, waar we net over hadden, maakt dat het eigenlijk gewoon heel simpel is. Vaders moeten meer gaan zorgen. En daar worden we gewoon allemaal beter van. Ja. Dus het is een pleidooi eigenlijk ook voor een cultuuromslag. Hè? Want je beschrijft in je boek ook nog hoe het in allerlei films gesteld is met de rol van vaders. Best confronterend en grappig om te lezen eigenlijk. Dank voor jouw verhaal en je boek Tim Gouw, De Thuisblijfvader. Deze week verschijnt het en ligt het in alle boekhandels. Dankjewel Tim. Graag gedaan. NPO Radio 1. Het NOS Journaal, Michel Koenen. De voorlopige eindstand van de landelijke actiedag voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië is bijna 89 miljoen euro, werd net bekendgemaakt in de gezamenlijke tv-uitzending van NPO, RTL en Talpa. De hele dag waren er acties om zoveel mogelijk geld binnen te halen op Giro 555. Raquel Welch is overleden. De Amerikaanse brak door in de jaren 60 als actrice en sekssymbool. In de film One Million Years BC had ze alleen een bikini van Bond aan. De filmposter die werd daarom een groot succes. Voor haar rol in The Three Musketeers kreeg ze in 1974 een Golden Globe. Raquel Welch was 82 jaar. En vorige maand heeft de douane in het Waddengebied een schip tegengehouden dat op weg was naar Rusland. Het schip lag al aan de ketting omdat het eigendom is van een Rus, zegt de douane. Die heeft het schip nu weer teruggeleid naar de haven van Harlingen, waar het dus al in de gaten werd gehouden. En in de PC Hoofdstraat in Amsterdam is gisteravond een man beroofd van een duur horloge. Hij werd met een truc uit zijn auto gelokt. Een man beschadigde zijn auto en een ander deed alsof hij gewond was geraakt. Een derde man ontfutselde de bestuurder zijn dure horloge. Langs de lijn en omsteken. Twee wedstrijden in de achtste finale van de Champions League en eentje in de Premier League. Andy Houtkamp houdt het allemaal voor ons in de gaten. Andy, de eerste wedstrijd zit erop, denk ik hoor. Ja, met liefde hoor, want het zijn mooie wedstrijden. Haaland heeft nog een doelpunt gemaakt voor Manchester City tegen Arsenal. Die wedstrijd is afgelopen. 3-1 voor Manchester City. Strijd helemaal open in Engeland. Even dacht Arsenal dat ze misschien wel heel makkelijk een kampioenschap eindelijk weer zouden halen. Nou, 3-1 voor Manchester City in Londen is een mooie overwinning. Borussia Dortmund tegen Chelsea. Daar staat het 1-0 voor Borussia Dortmund. Karim Adeyemi, net 21 overgekomen vorig jaar van Red Bull Salzburg, scoort tegen de ploeg van Hakim Ziyech, die zo graag punten en beter willen voetballen. Met al dat enorme geld wat erin gestopt is. Meer dan 600 miljoen aan transfers binnengehaald. Ja, ongelooflijk. Ziyech kreeg net een gele kaart. Omdat hij echt, dat was echt zo'n frustratiemoment, overtreding. Kreeg terecht de gele kaart. Maar staat dus met 1-0 achter tegen Dortmund. Die wedstrijd tussen Club Brugge en Benfica. Het Benfica van Roger Schmid doet het goed. Mario maakte een doelpunt. En dat is zijn vijfde alweer in dit Champions League seizoen. Vier daarvan dus een penalty. João Mario. Benfica leidt met 1-0 tegen Club Brugge. Goed, dan nog even kijken in Rotterdam. Marcelo Mesker, Tellen Griekspoor, verloren eerste set met 6-4. Ik hoop dat hij zich een beetje kan herpakken in die tweede. Ja, zeker. Hij staat goed te spelen, hoor. Hij leidt met 5-2, heeft dus een break voorsprong. Serveert ijzersterk, 8 aces. Terwijl Zverev toch ook geen kleine jongen is wat betreft serveren. Maar die staat maar op 3 aces. We hadden wel een klein voorvalletje bij Zverev. Die moest op een korte bal, hele goede korte stopvolley van Griekspoor, moest hij naar voren rennen. Hij strekte zich iets te veel uit en toen schoot er wat in zijn nek. Is behandeld aan die nek. Is nu in discussie, in protest volgens mij met de umpire om die fysio weer te laten komen. Maar ja, dan zijn er weer regels. Je mag niet een fysio als maar voor hetzelfde probleem de baan op laten komen. Dus daar gaat nu de discussie over. Maar goed, het is en blijft 5-2 voor Tellen Griekspoor. Die bij Vlagen echt steengoed staat te spelen. Het hele jaar gaat natuurlijk al erg lekker voor Griekspoor. Won zijn eerste ATP-titel in India, in Pune. Heeft dit jaar 9 wedstrijden gespeeld, waarvan hij er 8 won. Hij heeft alleen de derde ronde op de Australian Open verloren. Toen verloor hij van Tsitsipas. Geen schande. Nu dus in de tweede ronde tegen Zverev. En het gaat lekker. In die tweede set in ieder geval. Hij leidt met 5-2. Dus ja, misschien wel op weg naar een derde en beslissende set. Het is de week waarin veel Formule 1-teams hun spiksplinternieuwe wagens onthullen. In seizoen 2020-2021 kleurde de voormalige zilveren Mercedes al zwart. Maar ook dit jaar zullen de Britse coureurs Lewis Hamilton en George Russell in een zwarte bolide stappen. Voorheen had de zwarte lak op de Mercedes te maken met de strijd tegen racisme, pro-diversiteit en het politieke klimaat rond Black Lives Matter. Dit jaar gaat het om meer praktische redenen, want de auto van vorig jaar was te zwaar. We really tried to get the weight off the car in every single bit, and therefore from the paint side we committed in gaining the grams by leaving the car mat carbon. Ja, elke afdeling kreeg de opdracht om het gewicht van de auto te verlichten. Vandaar matzwart carbon, zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff. We gaan erover praten met NOS Formule 1-verslaggever Louis Dekker. Goedenavond. De auto van Mercedes is dus weer zwart. Ja, leg eens uit, is zwarte verf dan lichter dan zilveren verf? Ja, het klinkt helemaal niet belangrijk. Hè? Zwart en Nick de Vries rijdt in blauw-wit met een vleugje rood. En ga zo maar door. We hebben het alleen maar over kleuren. Ferrari is gewoon rood. Mercedes is zwart. Dat is nieuw. En dat is ook nieuws. Want afgelopen jaar waren ze zilver. En Mercedes was altijd de zilveren pijlen. En nu denkt iedereen in eerste instantie, oh, ze gaan weer zwart. Back to black heette het vanochtend in de persconferentie. Dat zal dan wel weer met Lewis Hamilton te maken hebben. En met Black Lives Matter. Ga zo maar door. Nou, niets is minder waar. Je zei het al, die auto was te zwaar vorig jaar. En wat doen ze dan? Alles overboord kieperen wat niet strikt noodzakelijk is. En hoe leg ik dit nou simpel uit? Nou, misschien zo, als jij een auto bestelt bij de garage en je wil dat die snel is, dan moet je er misschien maar niet zo'n schitterende rode kleur op doen. Want dat is allemaal gewicht wat je erop gooit. En dat accelereert uiteindelijk toch iets minder snel. Het gaat om grammen, hè? Het gaat om grammen. Maar het is ook een sport waar het om milliseconden draait. En Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, zei ook, we gaan hier echt geen tientallen kilo's mee winnen. Maar dat doet er niet toe. Het gaat om de details. En wij geven hier aan waar onze focus ligt en wat we belangrijk vinden. Ja, alle kleine beetjes helpen, zullen we maar zeggen. Staat de zwarte kleur van die nieuwe Mercedes dan dus helemaal niet meer in verband met het Black Lives Matter statement? Nou, het staat er in ieder geval niet meer letterlijk mee in verband. Maar uiteraard, als een auto zwart is, gezien de geschiedenis, krijgen natuurlijk de coureurs en vooral Lewis Hamilton, de zevenvoudig kampioen, daar wel vragen over. Maar het antwoord van Hamilton was heel eerlijk en ook een beetje ontnuchterend. Hij zei ineens vandaag iets wat ik doorgaans alleen maar uit de mond van Max Verstappen hoor. Namelijk, de kleur maakt me niet uit als hij maar snel is. Nou, dat heb ik Hamilton in het verleden heel anders horen vertellen. En uiteraard zegt hij, en zijn teambaas ook, dat die hele discussie, de argumentatie om die auto destijds te veranderen van zilver in zwart, die argumentatie klopt nog steeds. Het is ook nog steeds, zoals ze zeggen, passend. Het is nog relevant. Maar het is niet de reden dat ze voor deze kleur hebben gekozen. En ja, nou ja, dat maakt het ook meteen iets minder controversieel, iets minder omstreden. Want ook niet iedereen vond het nou even opportun om dat te doen. Er is veel discussie over geweest, hoor. Maar ze hebben nu een goede reden. Het moet sneller. Nou, ja. Klopt. Ja. Vorig jaar was niet best. Wie in de autosport regels zegt, zegt via. Wie via zegt, zegt regels. De overkoepelende organisatie. Want op het gebied van communicatie heeft de autosportorganisatie de teugels strakker getrokken. Strakker aangetrokken. De uitgesproken Lewis Hamilton trekt zich daar niets van aan. I'm going to continue to be me and continue to fight for things I'm passionate about. I will never let anyone stop me from doing that. So what will be, and, you know. I'll show up the way I always do. Ja, hij zegt, ik blijf zeggen wat ik vind en niet en niemand houdt mij tegen. Hamilton, tegen Sky Sports. Waarom wil de FIA niet dat de coureurs zich uitlaten over politieke of controversiële kwesties, Louis? Nou, het vervelende is, dat kunnen we op dit moment niet meer vragen. Want degene die het heeft gezegd, die heeft een stapje terug gedaan. En dat heeft wellicht ook met deze opmerking te maken. De top van de FIA, de Autosportfederatie, zeg maar de FIFA van de mondiale autosport. Die heeft dit soort dingen gezegd. Die heeft zich kennelijk gestoord aan opmerkingen van coureurs over religie, over politiek, over racisme, over diversiteit. Nou, dan praat je al heel snel weer over Lewis Hamilton. Je kunt je nog herinneren dat op een bepaald moment Hamilton de voorvechter was van coureurs die, die op de knie gingen voor de start. Ja. Taking a knee. Ja. En de sport, en ik denk dat dat bij elke sport overigens zo is. De leiders van de sport, de hoge heren, houden er niet van als hun sport als uithangbord wordt gebruikt voor ideologie of dat soort kwesties. Maar ja, dat is natuurlijk tegen het zere been van Hamilton. Hij is overigens niet de enige. Verstappen heeft ook al gereageerd. Die zegt, ik laat me ook niet monddood maken. Dat zal jullie ook niet verbazen. Maar ik denk van de huidige 20 coureurs dat er al zeker 15 hetzelfde hebben gezegd wat Hamilton vandaag zegt. Maar van Hamilton heeft het meer gewicht. En wat ik dan wel weer grappig vind, en ook typisch Hamilton, is dat hij vandaag die vraag kreeg en zei, oh ja, ik ben op vakantie geweest. Is er iets gezegd dan? En vervolgens reageert hij zo. Dus af en toe is hij een tikje wereldvreemd. Maar hij is wel degene waar we allemaal op zaten te wachten. Wat vindt hij hiervan? Nou, hij heeft het denk ik heel duidelijk gezegd net. Ja, maar hebben we het dan over, want dat vraag ik me dan af. Hebben we het dan over uitspraken binnen het circuit? Of een t-shirt wat je aantrekt op het moment, op de dag van de race bijvoorbeeld. Maar als hij het op vakantie zit en op een terras een kop koffie zit te drinken en wordt geïnterviewd en dan wat zegt, dan is dat toch in een privé situatie? Of maakt dat voor de VIA niet uit? Ja, je mag je afvragen of er in de Formule 1 in de paddock überhaupt nog privé situaties bestaan. Want camera's zijn overal en daar wordt ook wel gebruik van gemaakt. Het wordt ook wel als instrument gebruikt om een punt te maken. Maar laat ik het anders zeggen, buiten het circuit. Dus buiten de FIA-organisatie. Ja. Dat is natuurlijk een heel erg grijs gebied. Want coureurs zitten allemaal op Instagram, zitten allemaal op social media, roeren zich allemaal. En Hamilton is echt niet de enige. Denk aan Sebastian Vettel, de oud-kampioen, de viervoudig kampioen de afgelopen jaren. Die ook heel fel was over vliegen, al die vluchten die de Formule 1 maakt, milieuvervuiling, vuile energie, Saoedi-Arabië, ga zo maar door. En ja, dat is toch... Hoe zal ik dat nou uitleggen? Je werkt bij een werkgever. Je haalt je inkomen daar weg. Je hebt een fijn leven. Maar je bent het niet alles eens wat je werkgever doet. En dus ga je je werkgever maar via het publiek zwart maken. Nou, allemaal heel begrijpelijk. Zeker als het om mondiale kwesties gaat. Maar de Formule 1-top vindt niet dat die coureurs er zijn om politieke, religieuze en ideologische spelletjes te spelen. En die wil ze dus niet monddood maken. En het zal ook wel allemaal niet zo vaart lopen. Maar het is natuurlijk wel even een tikje van... jongens, jullie kunnen niet alles maken. Ik denk dat ze gewoon een discussie op gang willen brengen. Maar de mooiste opmerking vanmiddag was toen hij uit de Mercedes stapte. Want die auto heeft al gereden vandaag. Niet eens van Lewis Hamilton, maar van zijn teamgenoot George Russell. Dat is een belangrijke coureur, want die leidt de rijdersvakbond. En Russell zei, ik vraag me al weken af of ik dit nou gewoon verkeerd heb begrepen. En ik hoop dat ik het verkeerd heb begrepen, dat dit is gezegd. Dat we onze mond moeten houden, dat we dit niet mogen, dat we dat niet mogen. Ik hoop dat ik het verkeerd heb begrepen, maar ik kan het me bijna niet voorstellen. Ja, goed, de coureurs vinden er dus wat van dat ze dadelijk niet alles meer kunnen zeggen. Stel, ze doen dat dus wel. Hangt hem dan ook een straf boven het hoofd? Ja, daar is wel mee gedreigd, maar ik moet het nog zien. Het lijkt mij dat de FIA zichzelf onsterfelijk belachelijk maakt als ze dat gaan doen. Ik denk dat de discussie er veel meer om gaat, dat de scherpe randjes er vanaf moeten. En dat de leiders van de sport tegen hun coureurs, hun uithangborden, subtiel willen zeggen dat ze niet alles kunnen maken. Dat ze hun sport niet moeten beschadigen. Alleen, dit is niet de allerhandigste manier om dat voor elkaar te krijgen. Want ja, nu staat iedereen met de haren overeind. Ja, goed. Dan terug naar de auto. Mercedes wil geen herhaling van het afgelopen seizoen. En dus is er nu een mat zwart. Maar lossen ze daarmee het probleem van vorig jaar eigenlijk op? Was dat het ding, dat de auto te zwaar was? Nee, dat zou heel mooi zijn als je alleen door een paar kilo ervan af te halen alle problemen oplost. Want het vervelende is, er zijn 9 andere teams en die waren ook allemaal te zwaar. Het is wel het thema van wat we allemaal zien de afgelopen weken. Je ziet veel carbon, veel plekken waar geen lak, geen verf is. Dus iedereen wil lichter. Nou, dat zal ook iedereen wel lukken. Maar er zijn natuurlijk veel meer dingen aan de hand. En vergelijk die Formule 1-auto's van vorig jaar. Die waren nieuw. Dat was een nieuwe generatie. Totaal anders dan wat er de jaar daarvoor op de baan reed. Dat betekent dat er een enorme datastroom komt. Iedere race is vooral één grote datastroom. Wordt op de fabriek geanalyseerd. En reken erop dat ze bij Mercedes hebben gemerkt dat die auto totaal niet deugde. Hamilton zei vandaag... We hadden een auto die zich niet gedroeg als een raceauto. Nou, dan weet je wel ongeveer hoe laat het is. Maar wederom, het goede nieuws is... ze hebben nu in de winter alle tijd gehad om de fouten eruit te halen. Vergelijken met een computerupdate. Misschien doet hij het daarna een stuk beter. Maar het kan ook zijn dat er weer een nieuw bugje naar boven komt. Weten we pas eind deze maand bij de tests en bij de eerste Grand Prix in Bahrein. Maar wat me wel opviel is dat Mercedes heel opgewekt is. De teambaas Toto Wolff zegt, we gaan weer winnen. Maar hij maakte er wel een komma bij. Hij zei, ik weet nog niet wanneer, maar we gaan weer winnen. Misschien nog wel belangrijker. Zowel Hamilton als Wolff zei, waarschijnlijk zijn we in het begin niet meteen de snelste. Maar het komt nog wel. En daarmee bedoelen ze later dit jaar. Goed, dank. We zijn helemaal bijgepraat. NOS-verslaggever Louis Dekker. Gaan we naar Marcelle Mesker bij het ABN AMRO Open. Ik hoop dat het een latertje voor je wordt. Want dat betekent dat Tellen Griekspoort de tweede set heeft gewonnen, Marcelle. Ja, dat klopt. En hoe? Hij sloeg twee aces in die laatste servicebeurt toen hij de set moest uitserveren. Dat is toch altijd lastig. Ja, en als je dan zo goed serveert en de wedstrijd en de set beslist eigenlijk met zijn tiende ace, ja, dan sta je gewoon lekker te spelen. Dus hij heeft die tweede set gewonnen met 6-3. Zit nu aan het begin van de derde. 1-0 voor Zverev. Die opende op love. En nu Griekspoor weer met een uitstekende service. Want staat hij goed te spelen. Hij heeft al vaker in Rotterdam goede uitslagen gehaald, hoor. Het is de zevende keer trouwens dat hij al meedoet. Vaak natuurlijk met een wildcard, nu ook. Maar hij heeft hier Wawrinka al een keertje verslagen. Vorig jaar Karatsev, een Rus. Gatchanov, een andere Rus. Dat zijn allemaal topspelers. En dat deed hij altijd hier op dit centercourt. Hij houdt ervan om voor het publiek te spelen. Mensen een beetje op te jutten. Mensen die achter hem gaan staan. En ja, hij speelt natuurlijk nu ook eigenlijk voor familie, vrienden, coaches. Is hier met zijn nieuwe coach, de Belg Christophe Vliegen. Eind vorig jaar dus gebroken met coach Raymond Sluiter. En ja, die break die is ja, toch een soort verfrissende start geworden. Hij speelt uitstekend. Lijkt ook geen last meer te hebben van die enkelblessure. Zal wel een pilletje hebben genomen tegen de pijn. Ja, en dan gaat dat steeds beter, hè, dan de adrenaline erbij. En hier dus, nou ja, goede kansen op, wie weet, een kwartfinale plaats. Want daar gaat het om. Het is de tweede ronde al. Op donderdag worden ook nog tweede rondes gespeeld. Maar stel dat hij wint, heeft hij morgen vrij. En vrijdag een kwartfinale. Het is 1-0 voor Zverev. Griekspoor serveert. Tweede game, derde set, 30-15. En die Oudkamp, hoe is het op de voetbalvelden? Spannend. Alhoewel, bij de ene wedstrijd wel, de andere niet meer. Want Benfica heeft 2-0 gescoord via een man, nou je herkent hem meteen als je hem ziet. David Neres met van die half dichte ogen als invaller gekomen bij Benfica. Hij scoort na een foutje van Björn Meijer, de Nederlandse verdediger van Club Brugge. 2-0 dus voor Benfica tegen Club Brugge. Die andere wedstrijd, Dortmund tegen Chelsea, spannend. 1-0 nog altijd voor Dortmund via Karim Adeyemi, die is al vervangen. En ze zijn zo dichtbij steeds met Hakim Ziyech, die een goede tweede helft speelt, onder andere in een hoofdrol. Maar het wil net niet lukken, steeds weer een bal die van de lijn wordt gehaald. Bijvoorbeeld Emre Can, eerst een goede actie van Ziyech, daarna Emre Can die de bal voor Dortmund van de lijn afhaalt. De inzet van Koulibaly. We zitten daar in de 89ste minuut. En daar is het dus nog steeds spannend. Bij Club Brugge tegen Benfica is het zo goed als afgelopen. Zitten we in de extra tijd en leidt Benfica met 2-0. Ik ken jou te goed, want ik zie aan je gezicht dat je nu iets wil gaan zeggen over die plaat of over de tijd van deze plaat. Wat wil je gaan zeggen? Zeg het maar. Ik wil helemaal niks zeggen. Nee, ik geloof ik helemaal niks van. Holle Notes en Kiss on My List. Ja, en die Houtkamp. Zeker niet over de tijd waar dat vandaan komt en nee. Dat dit grote hit was. Laat ik het niet merken. Het is bijna afgelopen. Bij de ene wedstrijd is afgelopen. Maar Dortmund-Chelsea gaat nog door. 2-0 geworden via ex-Ajax David Neres. Heb ik al gezegd. Voor Benfica tegen Club Brugge van Noah Lang. Die een aardige wedstrijd speelde. Maar voor de rest was het eigenlijk een heel matig Club Brugge. Benfica gewoon te sterk. Maar die andere wedstrijd ontspoorde nog een beetje. Een klein vechtpartijtje tussen Mason Mount en Niklas Süle. En dat leverde Mount en Süle een gele kaart op. Voor Süle geen gevolgen voor de volgende wedstrijd. Voor Mount wel, want die is geschorst in de return. De return die waarschijnlijk met een achterstand ingaat in Londen. Want Chelsea staat nog steeds achter. Het is een wonder, want ze zijn veel beter in de tweede helft. Maar die ballen komen maar niet in het doel. Nu ook weer mogelijkheid voor Chelsea in de slotminuut van deze wedstrijd. Bal gaat naar de rechterkant. Wordt dan half weggewerkt. En nu helemaal door de keeper. Gregor Kobel, die heeft heel veel dingen te doen gehad. En heeft alles of zelf of met behulp van zijn verdedigers kunnen oplossen. Van de 5 minuten extra tijd zijn er 4 voorbij. Bal gaat nog een keer naar voren voor Chelsea. Chelsea dat met Ziyech in de tweede helft een goede had. En nu nog een mogelijkheid krijgt. Reken maar. Daar is de bal. Komt. Oh, geweldige redding op het schot van Enzo Fernandez, de man van 120 miljoen, de Argentijn, we kennen hem nog wel. En die redding van Gregor Kobel was echt magnifiek, want het was een uitstekend schot. Zeg maar voor 120 miljoen mag je ook wel iets verwachten. Maar die Kobel, stuk minder waard, is een uitstekende keeper en haalt hem uit de hoek. De hoekschop is genomen, wordt weggehaald uit de verdediging door Dortmund en wordt weer door Kepa, de keeper, opgevangen op de middenlijn. En dan moet hij nog een keer naar voren gaan. Gaat hij ook. Richting wie? Richting helemaal niemand. Ja, Kobel. Die keeper, Gregor Kobel. 4 minuten en 45 seconden van de 5 minuten zitten erop. En dan gaat Dortmund een mooie overwinning halen. Door die goal, die ene goal van Karim Adeyemi. Die pas 21-jarige uitstekende speler van Dortmund. Dortmund wint met 1-0 van Chelsea. Nog even naar Marcella Mesker in Rotterdam. Wordt dit de avond van Tello Griekspoor? Ja, wie weet. Het zal nog even duren. Het is 2-1, onserve. Derde set voor Zverev. Griekspoor serveert. Maar ja, het zou natuurlijk een geweldige verrassing zijn. Laten we niet vergeten, Zverev. Gouden medaillewinnaar, hè, Tokio. US Open finalist. Nummer 2 van de wereld geweest. Nu 17. Iets teruggevallen na die blessure. Dus echt een hele goede speler. En Griekspoor doet niet voor hem onder. Speelt goed, serveert uitstekend, slaat winners. En ja, wie weet, een beetje geluk hebben. Publiek wat zich er misschien een beetje mee kan gaan bemoeien. En dan zou het nog wel eens kunnen. Maar het is een lange weg. Het is pas 2-1 in de derde set voor Zverev. Griekspoor serveert. Goed, tot zover deze editie van Langs de Lijn Omstreken. Morgen is er natuurlijk weer een extra lange zelfs. We beginnen om 7 uur. Dat heeft te maken met 2 duels waarbij Nederlandse ploegen betrokken zijn in de tussenronde van de Europa League. Om 7:15 Ajax tegen Union Berlin. En om 9 uur Sevilla tegen PSV. En ook morgen zijn we bij het ABN AMRO Open. Vanaf 7 uur dus morgen. Ja, en zometeen Het Oog met Marcella Mesker en meer tennis. En het wordt gepresenteerd door Kees Grimbergen. Tot morgen. Dag. NPO Radio 1. Daar wordt hij binnengekopt, ja! Ajax en PSV in de Europa League. Schitterend gedaan! Morgenavond, Ajax Union Berlin. Berghuis kan zo door dat hij kan schieten, plaatst hem in de hoek. En Sevilla PSV. Ja, het is een wonderschoon doelpunt! Morgenavond, vanaf 7 uur, in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax en PSV in de Europa League. Goals, goals, goals. Wie luistert, weet meer. Dus jouw team heeft direct extra programmeurs nodig. Maar ja, je trekt niet zomaar even een blikvol .net developers open. Jawel, ga naar een blikvol.nl. Blikvol.nl. Lo van Eck is de grootste opleider in schrijven. En weet u wat zo gek is? Wij leren cursisten zo min mogelijk. Namelijk alleen dat wat ze nog niet kunnen. En geen onnodige theorie. Dit kan doordat wij onze trainingen 100% op maat maken. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl.